الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل سورة الإسراء سورة الإسراء سورة الإسراء والرنترين بنقون انشوران يعني كي Makkiya yang kala farin kamma makai Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi sanna gungatun kanda asra kebe gawurun tere bi'abidihi ci ko menga Muhammadu anikenga laylan nurun nondi minal masjidil haram nangiri misri horoman tenga ilal masjidil aqsa kata misri latike ayagani baitil maqdis ya alladhi misri kebe barakna oga barakin hawlahu akarunga ugara khagon lagana barakilla khairin guja kamaya linuriyahu uruna muhammadu warindi min ayatina ukwalla ayanunga innahu allade huwa samiu ayani mukananga albasir allani ngallananga waatayna musa ukindi musa ya alkitaba kitabin aya gan tauratunga wajalnahu ura tauratunya hudan kandeya libani israila israila mundangani Allah tattakhidh imma watigitindi min duni kalla tananga wakilan tuge yemme imma ga sembe wotana ragalla tananga durriyata man yemmum bonchongunyani kunga hamalna ugara kubenu tinga ma'nuhin kaini nuhu ya hure nogondi innahu Allah de ka innahu hay kone kinna sagai atlongon tarina Zuriyata man Yemmum bonchongunya ni kunga Hamalna Yegala kubenu tufurendi Ma'anu Hika inina billahi nuhiya Innahu Amari Akuna Naam Zuriyata man Yemmum bonchongunyani Hamalna Ugara kumbinu tinga Ma'anuhin Kaini nuhu ya hure nuhundi Innahu Nuhu de kana abdan Anya ikomu igonyai Shakuran Kebe gani kufandana nga Gantisiru nawara Wakadayna Okitindi mukhaindi Ila bani israela Kata israela limunga Bilkitabi Kitabindi Latufsidunna Nanti khawarni bunundi Bilarudi Ninyankamma ya Marataini Tanu filia Walataalunna Makaga ure utundi Madundara kundi Uluwan Dundara kukimpanga Kabiran Kebe korengani Faitha jaa wa'adu ulahuma Bunundindu kufilidu banumbenyi nanganari Ba'athna alaykum Ona khindi khakamaya Ibadan Kumoya lana Kungo kudangani Uli ba'asin Gajankoto dunke gani kunga Sharidin Yukote kote ngani Fajasu Inaro khilala Diyari kanun nukondi Wakana wa'adan Kenya nina nyai Mafulan Nyampo gani kenga Umaradadina Sage wana sagandi Lakum Khadangani Alkarratan Tatanaya Alayhim Ika Kamaya wa amdarinakum Ona khajidi Dina burunga wa banina Arulimunga Ona khanyang Ona khanya Athara nafira Kaya ganyat jama gabinga nankotinya In ahsantum Jalla khaganasiro ahsantum Khakunda gulni sirendabari Liamfusikum Khayminu adangani Wa in asatum Jalla khaganabunu falaha Kimbo ina khayunkinu kwa adangani Faitha jaa wa'adun la akhirati La gharanyina nganari liya ujuhakum ina khaye sukuru khaye sununam pina nang chuno wali yadukhulu almasjid ina lo misri nukondi kama kumu kumma ya dakhaluhu igaro misri kedi awala maratin tafananga wali yutabbiru ma ina humbu nundi alawu igara kebe dabari tatbiran bunundinde sukhempaya asa rabbukum ayugo wadi khakamang ade ayyarhamakum awahinna khayi wa in uttum gella khagana sagi kafira gundi udena ukana sagi angang katanga wajalna jahannama wana jahannama nyalil kafirina kafir nundangani hasiran tekhaya inna hadha alquran quran ade yahdi wakandandini illati kunya danga hiya kempu be aqwam ayatil undengani wayubashirul mu'minina almu'minun nimis wasa alladhina yakun yamunyai ya'maluna as-salihati wa kulli sirrun gollini anna lahum ajran nanti musongi danga kabiran kebe khorengani wa anna alladhina nanti yamukubeni ya la yu'minuna kubenu ganta tongondini bil akhirati ila kharakotanga a'tadina lahum ota kundi danga adaban yangan katanga aliman kebe mamandana gani wa yad'u al-insanu adamarin min adwana bisharri tibunenga wa akhirin dem mukoma duang em mukonga bil khairi ti khairinga wa kana al-insanu adamarin min kenya ajulan kenyungun kenyai wa ja'alna al-layla ora urunya wa nahara arukiyeranga ayataini takumanju fil maka wa finu fil liyam wa mahawna ubrukhandi ayatan layli uronta gumanchenga wa ja'alna wanyangundi ayatan nahari kiyeranta gumanchenga mubasiratan ya kawari biwakati ya itabatawu urukham kana fasawunta umundu min rabbikum nangiri khakamanga walita'alamu arukhanatu kanatu yi arara sinina sina nkuntununga kini jatu koronyai walhisaba ha walhisaba aru jatu lemunga kenya gani kona nti kwentime kotankinye anafamu kananti kaso nka karakati kananti sine sino ile Allah rakenda baro suda ara kenya ona kintu nudo kaso kia anafamu kaso ngana kara ka kota ona kenyi lentu nudo kie kiani wa kulla shay'in kongo sugadi fassalnahu ida fatan panchina bugumedi tafsilan fatan panchinde sugam bayan wa kulla insan aramarin sugadi alzamnahu oda lazimindi ta'irahu o mojo ngindinda yi ta'irahu akitabin kebege kampiniri naga o yelengengarni yelengenga kampina wuren ganishi takati anyana ko huwa ya kampini katayi ni hunuqihi akan ninga anari sapa kan ninga wa nukhriju lahu wana bagan dindi hada marim min dangani yawmal qiyamati laqiyaman kutanga kitaban kitabi ya yalqahu adaga gemme manshuran abu intenyani abu intenyani iqra kitab ina tan kitabin qara kafa awasi binafsika tanki nyimme ya alyawma lenki kutanga alayka awasan kamma ya hasib ban koro sindana ya manihtada sirbe gana kande fa innama yahtadi ke kaman kande nga li nafsihi akande ni indu adanga wa man dhalla sirbe khagana sanko fa innama yadillu akaman sankono alaiha yonki ke akamma burabu ninyana yonki nyakamma ya wala taziru waziratun yonki gulli burunyanga nantati ngandini like ya wizra ukhra yonki buretana like nga wa ma kunna allatu kumanya muadzibi na yangang katandano ya hatta nabatha mugana khayindi rasulan khifariya wa idha aradina mugana ramuru annuhlika qariyatan nantu wadibi halakini amarna mutrafina una dibi kini mantasurunya nyamarni fafasaku amarna mutrafiha amarna mutrafiha una dibi kini surukoro awra nema dunkonu ibananu ihogumu una kunya nyamarni fafasaku inakusa fasikaku mfi fiha debeke no gonditi allankute no bonenga fa hatta alaiha ana qusayan ka kamana ngajabi debeke kamaya alqawlu halakiyen nyangankat halakiyen sevenna wajabi kamaya damarna ana qusi karani gurja tadmiran gurjan de sugem paya wa kam angaba ahlakna aw halakindi min alquruni yalli jaman dangin tonga min ba'dinu innuhi halliya wa kafa bi rabbika awasitan kamanga بذنوب عباده أكم جنوبنا خبيرا أها كنياني يركن باو نتي زايدا وكفى بربك awaseti anka manga maunata anka manga se bidhunubi ibadihi siko monjunu bununkuro sindenga khabiran yingana ya basiran allana ya mankana seribe gananyi yuridu agara ramuru alajila agara duna ki duna biranta o ke abarajin joyen lamuru ajjalna wana kinyungundi lahu adangani fiha duna kinugundi ma honga nasha kebe galingo dangani liman yemmen danga nuridu ogara kibiramuru thumma ja'alna sage wana nyungundi lahu ken kamandangani jahannama una jahannama nyaka mandangani yaslaha agara uno jahannama nambui madmuman abe khube khunte majara gintenyani madhuran akatan tenyani waman arada al-akhirata sirebe gana al-akhara umuru wasa'a usa golli laha al-akhara dangani sa'yaha gan kawa golle be dabarni wa huwa nanani shart yakamanga mu'minun mu'minin nyani wa ulaika kun kamannunga kana sa'yuhum igollunya mashkuran golli ku fanto yang gullan banin bisugari kafir nundo mu'minun ndi numiddu ona jidindi haula'i kusroi dunano gondi wa haula'i aro kusroi dunano gondi kafir nundo mu'minun nga ina ta'i rabbika gellan kaman kuyenga wa ma kana ta'u rabbika an kaman kuyenke manya mahduran ho kabanteide kabe hoya dunano gondi kafir nundo mu'mini allah na hokinna suwai قال لمن غان كاغو ما لا غركان تكين كين سيربا غامل غاداني انظر ان امبايندي كيف مقومبه فضلنا بعضهم عقدي يغفسو على بعض يغو كما يا وللاخره قال غركان ندي اكبر درجه ايا سيرغير سيغرا خين كورن ني درجان كورن ني واكبر تفضيلا ايا فسونتا كون كورن ني لا تجعل maka nyangundi ma Allah kaini Allah ya ilahan bati hoya akhara hutanagani kenga katakuda angari nitaku madmuman anjara ginte ambi kubeunte makhzula Allah warante nyana lantande mana wakada rabbika Allah wasindi maka kama ngusindi anyamarindi ya Allah ta'budu kama wafuhu batu illa iya agantanya Allah bani ya wabilwalidaini arutara numpili ya ihsanan khanafi sironta gunda barikatiya ma yabluga gelli gana kinye indaka aninga anga biranta gunngondi alkibara ora kunga nari gana kinye khirsa kunga ahaduma idubanum be ay afsaqa saqani mahabani ba anu ba saqani mahabani akhuru khabin khirsaqu lemme kanke ngabirena kenda nyi aw kilahuma mihil rubanin bisu khirsa gundi kita fala taqul angenna mabiti ure mangatini lahuma ifil dangani ofin anga fiti yesehe konni dangani nanyugute ure ya wala tanharhuma ufin mekhenya gal segenyangure maga turun anu fam anga do kendo mekhun koron kutunta ban annam maga huru gon koni da bonen pore khuru khuru khuru khe maka ken koni dangan digamure ngam wala tanharhuma maga dughi fil liya wa qul lahumma annan kun li fil dangan qawlan sifiya kariman kebe sirengan ancharan ngan sifisirenya ku alla tanna maka uffi koni nanti maken kana chiu sakati ken ken nan chiga kan nan dughai nan qribai wallah allahu akbar anna digan sirenya koni dangani wakhfid anna nyankandi lahuma ansharanum pilli dangani jana hadulli lughayn kampungan awriyanan nandu khaydangan nanduru ansharanum dangan namagadundaragu minar rahmati inne gahinne kamaya wa qul annanti rabbi kamantunka alla irhamhuma annam pinni ansharanum pilli ya kama qumqum maya rabbayani illi gahinnin ayganin koronin mogombeya sabiran buchinanga ambuchin nga ga nyang koro ni mo khofe diga hinne nanga diga nan karo khanne mu wina hawje ina yi ina anken nayi ikunna dulli hube ndayi maka anna wure ina kinanga ikunyi mena kume aro kumta nanunga an ka iga nas kinye iga na kho khirsa o gara nyanna pinniya de ko iga hinna nga mo kanati allah hinni sharan nga ko iga hinni ambu cinna nga mo gombe ya rabbukum kaka mantunga Allah a'lamu ayantu inta bima tihusu ya fi nufuzikum bebe ga khagiji mundi gelisarna kutiya ga nan giji men masara batya ga ma khotana gol sirnyanga na ga ni golli buru nyanga na Allah ga wakentu wa inda kunu gella khagana nya salihin suru suru nya yi khasara nundanga ni ma Allah danga fa innahu Allah be kana Allah kenya lil awabina durasa ga nundanga wa furan Allah nya fin gafarin dana nya ngana hari golli biren da baran charnu mallay tubi tan nan du sagande katalle Allah nan kafa an junubun kafarniya wa atidhal qurba ka kinindi burtin tonga haqqahu ahqinna garo kewegan kawa wal miskin aro miskinan wa binas sabili wa binas sabili aro kille dangana yakillirimme yang wala tubazzir kama ka bonon dindina na burin chankina bonon di tabiran bonon dinde so khampaya innal mubazzirin bonon dindano nga kanu ikunya ikhwana shayatin shaytanin marim munya shaytan wa kana shaytanu kenya li rabbihi ikamandanga kafuran fisirin alli khorinyai wa imma tu'ridan gelli ganampal gellanga nampalle koi anhum bakka kusuro ya ibtiga rahmatin nema mahinne murunde nema murunde nyai min rabbika angiran kamanga tarjuha anga kenjiki wa qul anna kunindi lahum kundangani qawlan sifiya maisuran kebe ne ngani amugo mugonte ngani wala tajal yada maran kitinga maululatan fuq sokonte nga ila unuqika katan kaninga wala tabsutha magaboi qadi kullal basd boinde su khempaya fataquda lagarung angarni tau maluman anjalagin tenga mahsuran annimisin tenga nimisiyam bokote ngangarni diminan kita maran kitin sokan kaninga nganta kuindi mi kenya ne ko wa kutungana ko magan kitin ka waraka nan to ho dan banke nyina de ngene ta andini ta wa ngan ni misin suru nan jara ge khadi inna rabbaka anka man tunka allah yusudur rizqa allah na warzaqin boyni liman yemmin dan ngani yebe galin allah dan na wa yaqdiru ayalla inna burin ayana warzaqin kalli khindini innahu allah de kana allah kenya bi ibadihi kumun khabiran khabiran ninga nan koreya basiran allah na gani wala taqtulu kama karindi auladakum kharim munga shiyata imla kori khoten sababunda nahnu okuide narzuquhum wa yani warzaqna wa iyyakum arukhakum khaya inna qatlahum bawni lemnu ku karinden ngade kana khitan kinya golli buren nyayi kabiran kebe khore ngani junubu khore nyani wala taqrabu zina kama tinto burdum bote ge nga ya gan jeni nga innahu anda jeni ngari kana kinya fahishatan golli buren nyayi jankantan golli nyani wa sa'a sabila aya kille kille buren nyani kengolle re jeni am paramunta nyani wala taqtulun nafsa kama yunkin kari allati yunki kebe haramallahu alla gara karindem paramu illa ah illa agantanya bil haqi titungunya ikwara sira kari ina kha kari anfa mai gama yan fama ma ken kha bonon dindin ya nyen kam maya waman qutila sirbe igana kari mazluman to nyangunde kamaya faqad ja'alna alla to kukun nyangundi waliyhi akhi makantal limanda ma wulindanga sultanan ora sembe nyangada ina karindana ke kakarbe fala yusrif kha karindana wa ma wulike maga kemparandangi fil qatli karinden nondi innahu annake ngarika mansuran kenya demu hunyai irekundu siregana sirikarinam bakhai kebe gakkara surube nu gakken khe na khibaro nga surube nu makha in qawanta kenchire khakkarne qay magat nu ado sura qorenya kada kuna suru illa karnde fala yusrif fil qatl ma ken qa agara karti kebe akenda karti gumanyai anu famu qawun qati khana ka kunna asakhunina na kursi ay na khexe fala yusrif fil qatl Allahu akbar wala taqrabu kama gatinto mal al yatim al yatim na burenga illa bil ladhi agantanya titinto mo kebe ya kinga ahsanu aya gam pasamunta na burekebe khaga tinto nai hatta yatinto mo komposire nyai hatta yabluga magana balahi magana kinye ashuddahu kamal yensembella khenga wafu kona al yatim ngamma anke nyime biraro imentanke makai ana fami ankaran dai birani foku manna honne ne ke mutu anai hubi gankem bak yo makanya kem prandangem nan tazakin ke iha ban tare ni na burin nikam mi gana bala yan ni na burin kiniya wa afu kanan timmandindi kanan pogundindi bil andi tilahidun nga kanan lahidun timmandi innal ahda bawnillahidun ade kana mas'ulan anya tirindindi vonyai wa afu kayra kanchendun timmandi idha kiltum khagana ni kanchendini wazinu kanan kanchendi bil qistasi tikinjindi honyai almustaqim kebet longontengani dalika anna kengari khairu ayam pasaunta wa ahsanu ta'wilan ayani lagaru sirun qaimine wala taqfu ma kamaka tukiru honga laysa laka gantandangani jikempo be ilmun tuwa kugantanda hube magatanga sukunuro kembatenga inna sama'a bawani tumugu kede wal basara aru ngallunga yagani yakonga wal fu'ada aru sondominga kullu ulaika kahumantenga kana nya anu baka maga masulan tirindindu vonyani anya kendan turon dan turne maga ho nyana alla nan tirindini maga wala taquf maga wardu ho ngana kisin kita buruburu maga dage na lage na tokido ho mbatenga yede ko maga to wala taqif nan cigi ay wala taquf maga hom ko fo maga pat hi suwankin na to mekkini do surungangi hayni ha har surullan tay gundal le ma wonda barna magayam wala tamshi magatere fil ardi nyinyen kamaya marahan janka magawati ya do faganya nyiya innaka bonan kemba da marimme lan takhriqa allan tanyinye ke bo khono tanga dikidiki mo ko mo allan tanyinye ke bo khono ran tablo wal jibal allan takinyene gidunga pulan gilo e kamaya kullu dhalika yesuka human tenga kana sayyu ahi buren kenya inda rabbika inda rabbika anka manni makruhan fu haramun nyani fokunun to nyani karahatan tahrimi na dalika anda kengari mimma kena gelu honyadi auha alla igara khay ilayka alla gara iga khay nikatanga rabbuka anka mangara kebe khay katanga na gelu kenyagara kubinu suk angana ternangandu kidikada nangandu anu famu anga bugan tantir makken dabarin minal hikmati ذلika ذلika kuwari mimma wagil honyadi auha iga khindi ilayka katankenga rabbuka anka mangara kubenu hikatanga minal hikmati gelli hikmanga finun jagun mawasrenyani wala tajal maga nyangundi ma'allahi kaini alla ya ilahan batika maniya akhara hutanagani kenga batunqa igarna mpita fi jahannama jahannama imbendi maluma anjala gintenga quran an khatan tengal banne manga afa asfaakum yalla alla rakhakun chugandi yaba bil banina tilenyu gunyai wattakhadha qa'at akinti gitindi minal malaikati gelli malaikannundi inasan yakhruya innakum fakunna taquluna fakaisi kumindini asifeya qawlan sifeya adhiman kebe khorengani nan tallara lenyakhrunya tigi anay lenyugo ngalla dan ketebe gore nyande wala qad sarrafna o bangan dindi fi hadzal qur'an qur'ana nukhundi liyadhakkaru khuroinan chimme wama yaziduhum dan tizidin ho ya illa nufuran gantanya kuro enya ibaka alla kitabe kayam qul annanti law kana ma'ahu agandika hinai alihatun batikamani tanagan kahini allahi kama kumukum ga yaquluna igakunnu mukombei kimbire la mitaw ganjinga yimurundini ila dhil arshi katala risi gumenga sabilan kille ganjinga nyikille tanamununu katalla ya subhanahu sinna kunga alla danga wa taala ankallanka amma bakafunga yaquluna ayga kimi dabarni allankallanka kendanande uluwan kallan ka khuya kabira kebe khorengani subbihu lahu wa subhanallahi kungna allah dami wa sallina allah danga as-samawati kampadu nyiriya as-sab'u inyiriya kampadu kunyiri suwa subhanallahi kungna allah danga wal ardu aro nyampadu nyiriya waman aro yemme be fihin iga nong iga kampadu ndon nyampadu nyiridi wa in min shay'in ho suntadi illa agantanya yusabbihu aga subhanallahi kungni bihamdi Allah tigandenga walakin kabari لا تفقهون فانت فهمني تسبيحهم سبحان الله ان كون نكيا انه الله ديك كان حليما الله ننو خنياي غفورا الله نغفر لنا نياي واذا قرات القران عندنا قرانا قرا جعلنا عندنا قرانا قرنا جعلنا ونا نغندي بينك انك نغان وبين الذين ارو يمنخان لا يؤمنون وبينك انت تغندي بالاخره بالاخره كوتان حجابا nakan gingen nga masturan kebe suturan dana gani awra suturin tegen pare ngana qur'ana karna kafir nunga ibuttu mbugunto igamunde na hinya nga yalla na kusa ho wari dana anai tagay he o e kana hijabu nya wali ro farna inari sigi fara na inta wali ya ha وجعلنا الله تونغوندي على قلوبهم يسوندو مونكم يا اكنتا ستادين اي يفقهوا يكن القران فامنو وفي اذانهم ايتورنوندي وقرا ستادين ما سوقادين بفادين يتوروندي سوقادين يتورنونكم يا واذا ذكرت ربك انكم امبينكونو في القران نكوندي وحده الله بانين انتنا باني ابتو ولو ان فلكوي على ادبار falle bangenga nufuran qur'anu ganu iga wurnu bakallam pingwange kaya nahnu alla tuku a'lamu wa antu inta bima tifusu ya yastami'una iga terinkene bi kebe iga kebe terinkana de birambe yastami'una iga ni terinkene ilaika katanke muhammadu ya wa iza daro birambe hum ikunga nyinna diwa iga mingallun dabarni birambe yaqulu adh-dhalimuna kafirun nganyitini intatabi'una kagunta sukkene do fofo ya illa rajulan gantanya yigo anikeyi mashuran akortente nyani unzur annam paindi kaifa mukombe darabulaka iga katundi andanga al amsal igra talinu benu katandanga ni haide ballu ikun sanko la yastati'una irantakatna sabilan kille kitana waqalu ikun qusati aidha kunna ugananya idaman qutunga wa rufadan ruqti qasunga inna yallu kude lamabuzuna ukuni undi munyaiba khalqan nanya tagihunu ya jadidan tagihu kurumba ya uilani tagine khadiba qul annanti kunu kakunnanya hijaratan hari gidenyai hari khandanya gidenyaya aw hadidan mamkem binnenyai aw khalqan ma khanya tagihunu ya mimma gihube yakburu kebe ga khorno bi sudurikum kasondomundi fasa yaqulu migati man kuni yemmenga yu'iduna kebe go tagayin tagandini qul annanti alladhi allani tunkanna fatarakum kebe gara khataga awwal marratin ta fananga kenya nyilena khatagana kadi fasayunghibuna migadi munyonko ilaika migayunkondi ilaika katankenga ruusahum imungani munyonko katanga wayaqulu ina qusati mata kambire khani huwa anga kebe konno tagan anyana kambire khai inata anyana kambire khaya qul annanti asa ayo wadi ayyakuna awanyana qariban tinto enondi yawma kenyana kutanyai yad'ukum iga khakhillina mbu qaburan qaburan undi fatastajibuna kana rinyimi bihamdi ti alla nyam ti gandenga watadhunnuna kaga dan kana kunu ma kaga simmana illa bithum takum mawti illa qalilan gantanya uchilamani ay dunadi wa qul annanti li'ibadi komundanga yaqulu idan kunindi allati sefunyai sefukubenu ya ahsanu kebe gambasamunta inna shaytana wa shaytani de yanzaru ayam jirja ganini bainahum inanga inna shaytana shaytani de kana kenyali lil insani adamarin mindangani aduwan anya konnenyai mubinan kebe konna gumbangande ngani rabbukum kaindem paramutenyen digambure wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan ho hogan se hebrenya annake ngara hobe sire ngana annake nya konno rabbukum khakamantun ka alla a'lamu ayantu inta bikum tikakuntu ya yasha dagara ninga alla da yarhamkum ana finna khayr aw ma kin ka yasha dagara ninga alla da yu'adhibukum ana khayran kadana wama arsalna uma anqi bikum kamma ya wakilan titanganda na ya rabbuka ankamantun ka alla a'lamu ayantu inta bima ci emmenga illa kam pato nyiridi arube gan nyam pato nyiridi wala qad faddalna o nyang o fasangun ta undi ba'dhan nabiyina nabiy munyo gonu ya ala ba'dhin yego kamaya atayna daud o kinindi daru daud ya zaburan zaburan kitabin wala kin daud ya qul annanti ud'ul ladina rayyam munkiri kala zam tandiga munagaran tandiga menko min dunihi allah ta kaga kubenu batta nanti kama nunyane Allah tana iran kengare be Allah nati ni khiri fala yamlikuna intamarandini kashfa dhurri toran grindindenga ankum baka khaya wala tahwila intatura intanta grindini imankaranga nan jalan kuranta bakai nanya durummen nananga iranta bakana nya kambeng iranta bakai na illa bakimu iranta grindini nan pasundi iranta illana wasi ke brodo jangro nganan ke damo no koyo wanati haragande ke kitay haraga naranta nganati haragande nyimmenye jalang ikolla wakende barni allah halle jalang nganta kende barni ulaika alladina kunyani yemunga yad'una ila akhirin dini yabtaguna iga murundini ila rabbihim katika manga alwasilata tintoyenga ayyuhum kuni kundi akrabu agantinta allahi makunyani kunda agantinta allahi wayarujuna iwajigindini rahmatahu allahi manga wayakhafuna iwakannaka adabahu allahi angangkatanga inna adaba rabbika ankaman yangangkatanga kana mahzuran nakinyat kilutuhonyani de tangehonyani wakundu iga jalan ubi nubata awre an iga kafir nu illa kapano nga huwe nubata Uzairu anu ba Isa anu ba Sirusuru nyan Allah wali nyan vigi bata malika nu nyagani ba jinnan nu nyagani ba kunyi minuna tintoye murunu kata Allah kama ughani ikunga kumbata anu fahamu hai tawhidu nyabanga ni nandana shiriku mbunundi anke ngati nana ke wole ya bata wole ke imewe ganani wole nyagani Allah wali nyagani akin ka ni duna da salli na ga sumu na ga jakka na ga Allah nya ga na ni tanga an ga na ille kin bata a gara hube da bare an kana kin da bare aure ni kin ya wa in min qaryatin anta jillide be suyi illa nahnu gantanyu kuide muhlikuha ma de be sunta di illa nahnu gantanyu kuide muhlikuha ga halakin o ku ga nya kin de be halakin da nan nga qabla yawmin sharu la qiyamang ko tanga au mu'adhibu muni ayang gang katan nan da nan nyai adaban yang gang katan de ya shadidan ke be khotengani kana dhalika kinya mine fil kitabi kitabin di Masporan. Asa hante nyanyi nongande asa batinte atonton fenyanano debe kahirin debe suntadi maalla gada halaki yarbi saru lagada kotanga wama manana huhu mokaba an nurusila nankindi bil ayati tika wafinunga illa aganta ankadaba biha iga garandita ya al awaluna kahiri hananun garandita ya ko iga na halika wafin liti moko moko kawafinuria kafir nungarandita ya naam وَأَتَيْنَا ثَمُودَ وَكِنِنِّي ثَمُودَ يَا أَيَا غَنِي قَبِيلًا صَالِحُ سُرُونَيَانِ كُنَّا أَنَّا قَتَ إِلَى نُغُنَّنْ كِنِيَا مُبَصِرَةً كِنْيَانِ بِيَاخَرَ وَلِّيَنْ بَنْغَيْ نُغَنْدِي نَيَا تَخَسِيَيَا فَظَلَمُوا إِبُنْكُ سَفِي سِرِنْ اللَّهُ نَنْتُونَ نُغُنْدِي بِهَا تِكِنْ كِنْ كِنْ كَوَفِيَا دِ وَمَا نُرْسِلُ وَمَا خِيِنْدِي بِالْآيَاتِ تِكَوَفِي نُنْغَا إِلَّا تَخْوِيفًا أَغَنْتَ نَكَنُنْ دِنْدِنْ نَايْتَانْ وَإِذْ بِرَنْچِمَا قَالَ ugati laka anke muhammadu dangani inna rabbaka antanka manga ahata ahaga gurin kati binnasi tisurunga de uma jalna ruya uma kuyu kenya allati ma warinde kebe allati warinde kebe arainaka ugarangarindai warinde kebe ugara warindanga ma kuyu kebe ugara warindanga وما كنيا هو هيا إلا فتنة غنتنيا جرب النياي للناس سرندنا والشجرة أرول إتكيد الملعونة كبل غنتن غني القرآن نغندي ونخوفهم هو كنندني فما يزيدهم كن كنندن تزيدني هو هيا إلا طغيانا غنتنيا بيون تاون سانكو النياي كبيرا كبي خورن غني فارن غدا كم مندي الله غدا كافينو بينو كوياي أغدا أغدا كو kafir yogonu ma baraba ikara ibrawo it ira garandi kempa ka nyingida fitna nyen jarabi khore aro ka gara yitte kibi khakhibaran ko aga tiite nga anfamu jahannam abu jahali matiya kenga go ko tamaren do bota ma kenga kati kara chakam chakam kenyani zakum zakum ke anyida nga fitna allah gara kufaran nga kamunda gara ho suwar nongani aga ya gara ko kafir nunga kuntan lanzidi kafira kunyai wa idh biren chimman kulna ogati lil malaikati malaika nundangani usjudu kakunna sujudi li adama adama dangani fasajadu isu sujudi illa iblisa gantanya jikini nguti emmekia iblisa kala iblisa ti asjudu yonkian chuhidni bali liman yemmen dangani khalakata angara kibitaga tinan boto khanyai kala Allah ati iblisati araitaka mkibari Allah hadha manda wariba hadha alladhi yekundu be karamta angara daro alayya na ikamaya angara hungndike angara uti ikamaya lain akhartani gel nkune tanke ngallai angani ndugundi ila yaumil qiyamati kata sige mkotanga la ahtika la ahtanika nagurriyata ina adbon chungun churagana nisu filinkandi ninchelleti su kamaya illa qalilan gantanya abdantan toya yang qala allati izhab ankin nandaga faman tabi'a rebe gana suke danga minhum ike komundi fa inna jahannama jahannama de jazaukum jahannama ni qasu tugadonga jazaan tugadu anikenga mawfuran kebe mawfugun tengana timman tengande tugadun taka kempalle wastafziz man ankin nan khaka an yimun khaka ma tengkan ni khaka ni manni ikhafanta kuman ni hauja istata'ta anga katu yimu benuda minhum gelli kella komundi fautika ti ankan nga sangendo sugendo dangendo nyanyoring do nyimendo balankanga annan karu alaihim ikamaya mannan khiribi kamaya bi khailika ti anchi nunga kenya gani allan kute no gonni nan taqu singanan tire rer na kan dagal kuta nan taqu fare nan taqu nyogo menna nan lo abion no gondi nallo motondi nallo kunchuni shetani sinu nyaya warajilika adantiranu antanu nga ko antiranu lung kubenu gatirni atire honunga cerebe gatirni tanga nandaga sangin chakata nandaga jeni endabat nandaga fai kunchuni shetani de mandanu nyayi washarikhum annan kahi anni kapallema ku fil amwali na burundi wal aula aru lemundi na burundi ko haramin do riba nyigandenga wal auladi wal aula aru lemundi jeni na jeni chankina khanna igare mungke tana kenya gani na yaku kilegayeti wa'iduhum anke ni nyina de wama ya'iduhumu shaytan shaytanun ti nyina na hoya illa ghururan gantanya kitun taunu jambanta onyai inna ibadi kai ike ko musirunga laysa laka antandanga alaihim ikamaya sultanun dalli kullin ma semben tande ngani ikamaya wa kafa bi rabbika anka mangase wakilan tangandana ya rabbukum khakaman tunga allani alladhi akinya ni tunkanga yuzgi aga terendini lakum kakondangani alfuruka jijanu nga mafuru nga giterendini kadanga bil bahri fangen kama litabtagu kuro khamurundi min fadlihi illa fazauntagunga innahu alla de kana alla nya bikum tikakunga rahiman finna nankoreya wa idha masakum adburru torangana kameme fil bahri fangen kama ya nolaman yemmunna sanko tadauna kaga kebe khilli illa iyyahu gantanya alla bani ya jalambatanu ngani hari hangendi mega singanga motu ngana ti wakupena biyo ngana ti wakhenne mafanga ngana ti wa balenga ngana gire ngana ila hiyoleni ijalangun chu khibarna sankiya ina Allah bana ko ti akhli falamma qabiran bi najjakum agana khakisi ila albarri kata singanga kana qusaqa halliku ya Allah wa kana li kuni armar min kenya kaburan fi sirin allem fo gorenyai afa amintum yalla khakundun tanga kuwa bakakilun ta guyaba ayakhsifa nanti Allah anta sulendini bikum ti khay janib albarri singa ke karanga anta ken kutunu ti khayabana khayolandi nyinyendi أو ما كنقا يوسلانا خيندي عليكم فكما يا حاصبا كوتشنغا كوتشمسنا ثم ساقي لا تجدو خانتا كتانديني لكم خاي منو داناني وكيلا ديمان داناي تانغان دانايا ما كنقا أمنتم كاكوندون تنغا غوابا أن يعيدكم ننجعل أنت قساقا ديني فانيك كما يا تارة أخرى تاتناي خدين فيرسلانا خيندي عليكم ككما يا قاصبا قاصفا كرندي هون ما قصون دي هون بلاو نغري كموندي من الري يلي فانكنا فيغرقكم انا خيولاندي بما تهون كفرتم خغا كافر او تكبيان ثم كين سبب دانغان كينياني قاصفا كاتوندي سامباندي هانكي ما كينقا هانكي انا خيولاندي انا فما واكو غولان انا كيدرو نوكا غري ma kenka balingin do fankanga nari na khayolandi igana kigejin kam ma igana kanu inalla nyagana igana kisi igana kinyi singanga banita ina mani nyana ina illa kapenda bar Allahu akbar adamare menya hisri ngalla nan ko denyen antam boguna ha kenya ni ati khadun tanga ko ba hari igana kisi iga singa kebe ikuncha kai banan tallaram ta kenchi nga khabaki ma kenka min tasa ikunte ko nten kwa ikilun tawa nanti kun ta kayil ne ro hangem khat ara wa ni tare khare nda se galla ni yangang katana thumma sage la tajidu khanta kitandini lakum kay minu danga alaina qalla kamma ya bihi ti kenyangang katai tabian de mandana ko kenya nan tribe ga wallade nan lella janga katam pallina ikisi kenta kitani wala qad karramna bani adam ora adam marim min daro wa hamalna ora tinga fil barri singanga liku setu honum kamaya wal bahri arufangindi hurum kamaya hun ha arufangindi hurum kamaya ro tenge tenge nunga ora adam marim minku mina tayyibati gelli fompolingenga fadhalna uri fasamunta undi ala kathirin gabe kamaya mimman uri fasu yemunga khalaqna ugara kubenun taga tafdila fasamunta ufu gore yale alla garo betaga kabenya khada adam marim minya hasasuya yauma kotan cimma nabi'u oga khirin dini kulla unasin surunsui siresuya ugi khilli bi imamihim tikanan kenyai sedananga faman utiya sirebe gana kinindai kitabahu akitabinga biyamini date nga faulaika kunkamannunga yakrauna iwakarangana kitabahum ikitabinga wala yuzlamuna intito nyana fadilan haritamare awa hatil lanyiranya inta intitor na kema kenka kachebega tamarin nukunne nkammaya wa man kana sebega nanyi keduna nukundi ahma afin kintengani aga baratungung Allah fahuwa lakaraka undiniya fil akhirati lakaraka akinka manga fil akhirati lakaraka ahma afin kintengang undini wa adallu sabila ayan sanko killa killen sanko ndeni gelidunabi wa inkadu inyika lantinto yatini nanja rabi anil الذي بك فنا أوحينا وغرك بخي إليك كتنكنا لتفتري ننتنى كتن بي علينا ألا كما يا غيره ككتاب تنان ننتنى قارن شيت الله هن يابك إنيا فتننا وإذا أنغن نكين دبري كين لكنا كين برنا لاتخذوا إن الله غنانيا خليلا خنا لنغنا ولولا أن ثبتنا إني جلانهم بتسيني إني خا الله بتسيني الله أكبر ولولا أن ثبتنا وقال لك أنبقى أن ثبتن دي هون كمايا لقد كتا دانسين أن تنتونو أمين تركن أنغا ميلن إليهم كتا كافر نكويا شيئا بوچن يا قليلا روخن هن anyi milena katiyan nandungi danga idan tembire keta nadaqna banjinga onya ante mundini dha'fal hayati onya ante mundini yangang katanga dha'fal hayati bireke dum pillon yangang katanyai wa dha'fal mamati aru kallem pin yangang katan dum pillon nyai sage la tajidu anta kitandini anke ndanga alaina okamaya nasira anta de mandana kitana ingadu itinto la yastafizuna kanchina mpaujan dinan kafanta ku minal ardi nambagandi gelli manina nyindi li yukhriju kaina mbagandi minha nyinyen no honda ya gani madina nyinyanga wa idan nyani nanti wa fare mbagani ni minaro kasong mina mina hikabe nyada barnio nanti wa hujandi ni na khakandi Allahu akbar wa idan iganda kenya kembireketa la yalbasu indawchunu khilafaka ampalleya illa qalilan nagantanya buchinne ayu chibuchinne iganda fare mbagandi tan anafamu iganda farin bagandi madina no kondi gancinga farin nan bugwaru inam palaki kenya na wuchi buchinne ayi sunnata man yemmen killunga killenyani qare arsalna ugara kebehi qabalaka anken kane min rusulina uku khayfarundi wala tajidu anta kitandini sunnatina uku alla killi qasinda tahwilan illan kufeyan aqimis sala sallin chigindi liduluki shamsi kiyenzule ndangani kiyengana bugu nan nyange kamunna kanindi katakin kenna ila wasaqil kata urum tambinna wa qur'an al-fajr aru fajrin qarangin kana kendabari inna qur'ana qarangin kana mashhura akinya ma qur'an fajrin qarangin fajrin challenga kana mashhura akinya sayruhunyai wa min al-layl awgilurun qadi fatahajjadi annan chiginan duruto bihi tike qur'ana ya nafilatan zida de yakapamaghi allaka andangani nahilan challunga asa ayugo adi ayyab'atha rabbuka anka man nangundi maqaman nangundi sigrakhia mahmudan tigeogan ken sigrakhia tigan tenyanda sugan tigana ken nokhia allah agada salli waqtun kwa koy agada salli waqtun kwa koy nanti aqimis salata liduluki shams ila ghasaqil layl ken yani duluki shams ken na sallahana anfamu laqanchara anfamu ado sallihana laganchara huturo saqufu ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr aru fajr inshallah allahu akbar wa qul annanti rabbi inkaman tunka allahi adkhilni annillondi mudkhal sidqin tungun lorakhinga wa akhrijani annim bagandi mukhraj sidqin tungun bugurakhinga waj'al anna nyamundi li kedangani min ladunka nangiran king allahi sulpanan sembeya nasiran de mandana gan kenga wa qul annanti jaal haqq tungun kelli wa zahaqa al batil garin paga daga innal batil garin kende kana zahuqan kenya daga wonyai wa nunazzilu wa yanqandini min al qur'an Allah wari faranga ru makka ala jalangun lagadi suwa koso ne bagandi awa diga munun nanti wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa ke hoye kada gadi ana shamba da wama wa qul rabbi wa qul annanti rabbi kama antunga alla adkhilni annillondi mudkhal sidqin tungullo rakhinga wa akhrijani annim bagandi mukhraj sidqin tungumbo rakhinyai waj'al annan nyangundi li jedanga min ladunka anken dalla tengaranga sulpanan sembiya nasiran de mandana gan kenganna hi khot awrana na de mande nyangi dana dalli khulle nyangi dana sembe nyangi dana ni amare nyangi danani wa qul annanti ya alhaq tungun li wa zahaqa albatil garin kim baga daga tungu ken islama kunyai tauhidin nyani aru sunna batilu keni hillaka pindu kafira kundu bidanu nyayi innal batila anna tuga ringa mahillaka pinga kafira kunga kana zahukan kenya daga hunyayi wanunazilu oyan kandini minal qur'ani jillu qur'ana di ma hobe huwa kenganya shifaun jara dunyayi warahmatun aruhi nemani lil mu'minina mu'minin undangani wala yazilu zhalimina to nyamundanun jidi ni hoho ya illa khasaran gantanya perdinta gunu bonoy nyaayi wa idha an'amna ogana ne mansaku ala al-insani adamar min kamma ya a'rada ana yfallikui ana latu bi janibihi tikaranga wa idha massahu ash-sharru bonengana mi mibani kana ya ana kusanya jikirin kutanan kore nyaayi annanti kullun banin bi suga di khadi ya'malu wa nan golli ikillen kamma ya gadina be kamma ya farabbukum keti nabbi kwalla killenkini kahirnu ngol lidi nan kamma la bani misungol liga iga aga hube kamma ta do hube gan kana kende bar ko Allah ga hube nyana sirfi ken ganon ngani ya farabbukum hakaman tunka Allah a'lamu ayan tuinta biman tiyemmenga huwa ken yemmede ahda agan kandanta sabilan kille ya sirbi ga killen sire ngan Allah wa ken tuwa wa yasalunaka warnan tirindi anir ruhi bakka yonkin kibarenga qul annanti ar-ruhi yonkin kende min amri rabbi ken na gelli kella khir ghiran tafiya wa ma utitum imakin indakai min al-ilmi jalli tuwa kunga illa qalilan gantanya buchinne ya wala inshinna agana lingodanga lanadhabanna moga dengen dindi billadi tihonga awhayna moga kebehi ilayka katankenga thumma la tajidu saganta kitandini laka andudanga bihi tikenga alayna okamaya wakilan tiktugana ide antatangandandu fursindan antikitane anna Allah tiga da Qur'an bi warakatta ga nalin ga da ina au tubaka ma ka anta tuga da kitin anta de mandana kitin illa rahmatan khabari ira to khanda nganema nitan min rabbika nangiran kamanga illa walakin awrin kan inna fadlahu Allah fasangun ta kunga kana akinya alayka ankamaya kabiran akorin nyana Allah fasangun ta kunga faran kamakinni fasangun ta kunga korin nyaya qul annanti lain istama'ati al insu hari hadamarin mun chugana ka hadamarin mun chugana ka hiya wal jinn aru jinnanun chuya ala Ukama ayatu nantina litindi bimithli hadha alquran qur'ana minna la yatu indari tindini bimithlihi ti qur'ana kemengade walau kana ba'dhu hari yugunugana nya li ba'dhin yugunudanna zahiran demandana nya ifasandana masawandana nya ya walau qad sarrafna igana hari me safa migana me hasa na me dema jinnan do adam marin chukew iran ta qur'ana meriti gelli gelli qur'ana riyaru sinemane konda merti allahu akbar wa laqad sarrafna ughakim bangandindi linna sorondangani fi hadha alqur'ani ke qur'ana nogondi min kulli mathalin gelli talisuya fa ba aktharu an-nasi khasrun shufu gabibara illa kufura gambanya kafira gumbana fi sirin allah gumbana dunga kenyai wa qalu iti lan nu'mina onta tungondini laka anken dangani hatta tafjur ma angana bu khondi lana ukudangani min al-ardi gelli yin yambua jinya khinga gawrni nyen no kondi tin tasaqafare ngama kana ke boko jinnam bugu ya khinga jike gawrni au takuna la ma nani farendanga jannatun sokantena nyandangani min nakhirin yelli tamarutinunga wa inabin arubin binunga wa tufajjira al anhara anna waralaqim bu khuna kara khilalaha kun sokantenu no kondi tabjiran bu kondi sukhem payang au ma kenqa tusqifa samaa anna kam muke khenundi kama kum kum maka zamta angara kenko alina ukamma ya kisafan kete yugo ya anna kete yugo khenundo kama ha Allahu akbar itintasa kafara nga magana ke gide boko magana ke nye boko jingana buga nukandi ma kenka na sukan tinta bari tamarundo bimbunga di aga waralakim boko na nukandi inawari ma kenka anna kam muke kara yugo khenundi kama di ko agara ko mo kombe nanti keni annabi nyimme au taatiya mannare tindi billahi ti allah yimme ke tamen ti ma ken kana allah yimme riti الله أكبر كنت هذا الله أكبر أعوذ بالله والملائكة أرون أن لتنت ملكا نقاي قبيلا كوبين ودي سكينة مهاي جنكوية كميا قبيلا جنكوية ياغت ياغت قبيلة ما جمع جمع غرينين أو ما كنقى يكون الأنانيا يكون أنانيا لك أندن بيت كمبين أندن من زخرف جلي ينبنبوي كنن لغدن كمبين أندن مغيا أو ترقى من ننشك في السماء كمندي ولن نؤمن هاري كنغا أنت سقى لرقيك أنشك كدن حتى ما برنبي تنزل أندن ينقندي علينا أو كميا كتابا مانغنا كتابي ينقندو كما نقرأه كتابي كبيو غاخرنا قل لا إله إلا الله خرقو مغدين يتين تساقاي ما ندغا كموني هارا ندغا كموني تساقاي ما غنا كتابي ينقندينا ودي الله أكبر قل كوالله كي هو سفوت كم هو سفوت كالله كم هنكي تغيرو كم غنا ينقندي إيغا ميفي أنتم بيا، اللي ولا أنتم عندي. قل أنتي سبحان ربي. ما يو ما أبيك كتدي. الله أنك تكرر نوير كي كمان لا يعني كنا. أفين. أكنتي مسجيا كمان. أكنتي ميفي. أكنتي ميفي. ما ماري هوس. هوس فوت ميف كيت. قل أنتي سبحان ربي. سنا قنين كمندا هل كنت كيمانيا إلا بشرا غانتانيا سيرنياي رسولا غانيا خيفارنا وما منع الناس الله أكبر أندوري كي هاي مناظرة نياكي لنكوينيكم سيري غانا تاندا غانكي غاتاني سنة غمينيي أنغا تاني توحيد غمينيي أنغا تاني كياي كيربار الناحي ما غاتاندا غاني أنا أندا نامي هوت كي غادي أنغا رانتا هوبيدا غا كونا رانتاي كيف في هرباني yo angana tellan ke kenni ma tengutia onna wa ma mana annas ho ho ma tigiti suronga ayuminu diga baratongondini birambe jaahumul huda kande ngari ya birambe ga baratongondini illa agantanya anqalu itiyata abathallahu alla khi india basharan sirinyai rasulan alla rasirinya khina ya khivarenga qul annanti law kana aganya fil ardi nyen kamaya malaika nu ganya nyen kama yamshuna igatirne mutmainni iten kuntu ko adamare mumugonga lanazzalna alaihim ganjinga unyi yankandini kama ya minas samaa ngiri kamundi malakan khifarenga rasulan ina kenya malakan malakan ya rasulan khifaregan kengale anawariti ati wama mana annas an yu'minu ijaahum alhuda kande ngari birambe suruku ga baratongondi hoho makenda bari agantanya itiyata awa ab'athallahu basharan rasul nanti sireke be galla raqi tifsire nyemi koyimo akonira nanti hari malaika nungan terni nyinyi kire khosoro kumukonga ina malaika mbare nyarti inta sire ditin kafti ka kindi siro ina sire nyarti kafti قل أننتي كفى بالله أوسيت الله شهيدا سيدانا يا بيني كينا خنا وبينكم أروخ كنا خنا إنه الله دي كان الله كنيا بعبادي تيكم خبيرا ينغانا كوريا بصيرا الله ينغلانا يا ومن يهد الله فالله غني بكندا فهو ينك من المهتدي أياني كندي من دي ومن يضلل سربي الله غني بي sangondi anta kitandini lahum kendang indangani awliya abi sallimu ya ninduni allah tananga wa nahshuruhum uni kahumai yawm alqiyamati sigen kotanga ala wujuhihim iye sunun kamaya umyan ifin kintonyani wabukman aro imu muntonyani wabukman aro imu muntonyani wasuman aro ilunguntonyani mawahum ita akurakhinga jahannamu kenni jahannama كلما بيرو بيرو خبت جهنم اندامي رونقي كما يا زيرناهم اندالله لامبون اندالله كلا زدناهم ونزيدي سعيرا إن بكم انتنا ذلك عندك انغري جزاؤهم إتغادون كنياي بأنهم أسببون أن أنت كنيا كفروا إذا كافراه بآياتنا تقول آيانونا وقالوا إذا كنا أكوكونا نانيا عظاما خطونا ورفاتا رخط قصونا إنا يلو كوانيا نبال لمبعوثون وندي مويبو وندي نخدين نانيا falqan tagin tagandiya jaridan hukurum bagani kengaba ama kengwa ta hanakeba ati qul kunu hijaratan aw hadida sahi na'am mhm awalam yaraw hizbenim na awalam yaraw yalla ikum mafayin diya bayma waryaba anallahu anta alladhi allani tunkanga khalaqas samawati agara kampato nyiritaga wal arda aro nyampato nyiriya qadirun ikum ma tunanti allah wa katunu ala ke kama ay yakhluqa mithlahum ini menu tagaba وجعل لهم أن يندي دعني أجلا ساتي لا ريب فيه سكروا غير عن توقيت بدي فأبى الظالم فكافر نكم برا إلا كفورا عن تنيا في زرنا الله وبغور يا يان أنتي لو أنتم هاريخكم غناني تملكون خدا مرنيا خزائن رحمة ربي كما نمن كم بنشا بغناني خيام غيا إذا كم بريل أمسكتم عن جنا خنا خكيت لغنا فيو خشية nafaqi ndeng ncha unkan neda ngani awre nanda bure ken nafaqi ken kan neda ganchi nga khani khakitun takandi niyang wa kana al insa ka adam rim men kenya qaturan konton dindana nyaima fuq kanana nyoni bakka fuqaren qaturan nyimini maniya bakhil kebe gane hon kanchi na ganta tin mandi maga ballahum bagani wa kana al insanu qatura hada mari men ken tabi an ken ni khutunga na ko nyaayi wala qad ataina musa o kinin di musa ya isaayatin kawafinun kabiya bayyinatin ibangan tongani fasal annan tirndi bani israila israila re mun anna kun tirndi il birambe yahum agari ya faqala lahu musa gari katiya faqala lahu fir'aun fir'auna ti musa dangani inni ke fir'aunu de la hunuka kiran kencimma ya musa Musa won kelan kencimma mashuran an korten tenyani de qala Musa ti qala alimta ma anken dature ma anzala haula'i ho huma kukawa finu yankandi illa rabbus samawati agandanya kampato nyiri kamanyai wal ardi aro nyampato nyiri kamanga basaira kuni takasi honu nyai kadangani wa inni de Musa de la gunuka anke garanke fir'auna simma ya fir'aun ya fir'aunu mathburan anken nonin tenyanam palakin tenyani kenyani no kunu yogunu an famu anna hikma liti hikma ke no kuyo gunu anna qotal liti no kuyo ganna an famu ne way liti suratu taha warna allah gati faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha fir'auna di mu qosallati musa na diganne nyakoni da digam mu mu gonte ma wasimina na kawande hikma beba yere kundu fir'auna gati dan kinci man korten tenyen musa gati ras man kem palakin tenyen agar digamu ko musa ka digamu kemmo Allahu akbar li kulli maqamin maqal sirenga na digamu yugo nokona nankaro yimi saga ne batte kino surunat nanti tenta kanna ma kenka kega kebe kama tongonya ne kempa laranta saga ne kanati hikma iwa ankana iwa ambutu burnu iwa lunu garandi iwa garani tuhuman sakanka manga ile ne kurnu kenka mara la no kunyo gon fukku man nan digama sahih wala da naam fa arada dauna da aramurwa ayyastafi nantini khafan taqwa ini gologolwa minan ardi baka misranyi nyandi fa arafana yukusara firauna yolandi waman aru yemun kai ma'ahu kubenuka kahini firauna ya jami'an isuka humantonga wakulna uti min ba'dihi firauna halle ibani israela uti israela rimundanga kakunnan taqunyi nyandi fa idha jaa wa'adun lakhirati lakara nyinanga nari jinna wana ritindi bikum tikhakunga lafifan khasukof mantenga few lafifan few ina khasurtini ya feren وبالحقي تتونغني أنزل إلى قرآن ينقدي وبالحقي تتونغبان النك يعني نزل قرآن جا ينقمنه وما أنكِ إلا مبشرا أجدني أني مزوا سندا نيا ونذيرا أروقون غندانا يا وقرآن قرآن كيدي فرقنا ورا فتفت بكمي لتقرأ قرآن آخر على الناس سرون كم يا على مكثن هن ونزلنا ورا قرآن ينق kandi tanzilan yang kamu ko yage mun degani annanti aminu kakun nan tongondi bihi si qur'ana ya awla tu'minu ma harika gama tongun taiken tahutornal la ya innal ladina qayyimu kubinu ya utul ilma gala tuwa hun kiniya min qablihi qur'ana riyankane idha yutla alaihim ganani kharangani kamaya yakhiruna yanakhinu lil azqani sinkun kamaya sujada sujudanu ganiya wa yaquluna ina qusati subhana rabbi subhana rabbina kama o kama senna gun ko senna gun o kama nda in kana wa'du rabbina o kama ninan kenya la maf'ula nyangifo nyaya wa yakhiruna ina khinu lil azqani sinkun kama ya yabkuna yagawunu wa yazidu anizidi kha khushu'an allan kanniya yirni sujudu zakenya kawa buwe sidin ne maka akwai maka ko kuma na kuma gume da محمد أنتي ادعوا الله قرأ الآخر أو ادعوا الرحمن ما خان الرحمن قراءة تنك فينا ننقرنا أيما باني سوغادي تدعو خغا خلي فله حوالا دنا الأسماء تقنونا الحسنى تقنو كبيرو غانشرون تقنون شويا ولا تجهر مغبانجي بصلاتك تنسلك يانغ خرانغنا نغندي ولا تخافي مغانقننقا يانقندي بها تخرانك يبرو وبتغي أن مورندي بين ذلك كم من خنعنا يما بعندي برو أما ينكني برو سبيلا أن كل مورنعا وقل أن أنتي الحمد لله أنتي عن لدا الذي تونك كبير لم يتخذ ولدا أجمعر ميرا قدودا غني ولم يكن له أما يا لدا شريك كبل ما يا في الملك أمرندي ولم يكن له أما يا لدا ولي جلد من دنا يا من الذل كوري سبب دان مارغون تاغودان نانتي الله كوري مارغوين داكيتا يوغونا ديما كنت الله داناني وكبر ان الله قرن دي تكبيرا قرن دي سو ياور ان الله اكبر كون سوره الاسراء اني ميراي كاميرو تامرو ايبان كو سوره يوسف مو سورة الكهف كني سورة تامندو سوندي نيرون يو تامندو نيرون دي اوغري كني كني تامندو سوندي نياي اكني كاميرو ايانو تامياي مكيا ايان قال فارن كم مكاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد تيغاندونا لله الله دغاني الذي الله كيبي انزل اغيان قندي على عبده يكمن كم يا الكتاب كتاب ناغرا كتاب ينقني كمن كم ولم يجعل له امن ينغندا دغان عوجا ينجيا قيما كيبي يركندو قال لك كيلو انا الرقم الاول كي هناك سينون تنو أولا سكتة لطيفة قوان تكيا هون ننتي دو أنت دو قيما تكفا ميقصان ننتي ولم يجعل له عوجا قيما أنت كين قوان أنت نيا ولم يجعل له عوجا قيما أنا قل لغانا أنجر من أني ستوكما أن تكيا هون يلا آي أنجا سكيا مما سكران قانقا نعم ولم يجعل له ولم يجعل له امان ينغندي كتاب دان عوجا ينغي دي امان ينغي نياكي كتاب دي قيما اتل نغنتن ياني لينذر بأسا بس ياناني كوم مننتي ولم يجعل له عوجا قيما امان ينغي تل نغنتن نيوكي اوكي لان نيالكم ينغي تل نغنت انا فاهم كين نانتنيا ولم يجعل له عوجا اما قرآن كنيا هو ينغنتي اتل قيما نندوي اتل نغنتن ياني لينذر بأسا يقولون كنت يا نانتي ولم kitabe ke nanti alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba qayyiman wa lam yaj'al lahu 'iwaja ko muradin ne kenya na'am linzira ba'san qur'ana surungongo yangangkatan shalidan kebe khotengani milladunhu gillal aga gilli allahi wa yubashshiru almu'minina ana mu'minun nimisi wasa alladhina yamkubiniya ya'maluna salihan gilli surungolini annalahum ajran musongi danga hasanan kebe ganchironta suya makithina uchano ganiya fi kenne manogondi musono gondi abadan tabakano gonga wa yunzira alladhina ana yamun kagengo kubenu gati ittakhadha Allah nanti Allah tigitindi waladan lemmen nanti Allah rabbi min tigana kunka gongo hilla kapano nga malahum anti danga bihi ken sefei min ilmin gelli tuwaru tuwaru sunti ma kenga wala li aba hari ha banu ka tuwaru sunti ma kenga kaburat kalimatan digam digame ani ken korwa takhruju kenga bakka min afwahihim ikhe sunno gondi yaqulu intahu kunnu illa kadiba gandanya garanyai falallaka nami wadi baqi'un nafsaka kinganyun kimpalakini ala atharihim di falle bangi gadi halle ko idi battenga illam yu'minu hakai gama tongondi bi hadha alhadith tikke kitabe ya ke digamu ya asafan suno kamai sunoi magampanyun kimpalakini keta hakke di batenga igari halle ko igama tonguni to qur'ananga inna alla tukude ja'alna ma ora hunya ala al-ardi kebe ganyin yin kam mai ora mu mantunya zinatan yambam punyai laha nyinye kedangani linabluwahum oni jarabini ani ure baga ayyuhum koni kundi ahsanu amalan kebe gollengan cironta su kona labatanan kota su yang wa inna okuit yugunu khati zinatan ma inna ja'alna ma 'ala al-ardi zina nti konni tuwano nyai anufam tuwano nyani nyinyen nyambam ponga karangano tauhidun gumu anufam ala kul hal ana sharham banga diganga be nyinon ho ganyi nyina lara yambam poi kuro ini jarabi ko gollen ciren nin wa inna ukude laja'iluna ma wa hunyana 'alayha hube ganyi nyen kammaya sa'ida ona sunyana sigo hunya sei ngen nyaayi juruzan kebe kawante ngani hunti honta bakati wakati warni alla nanyi nyike su kawani na kat jinta an kana hunti honta bakka juruzan kebe awa asuga ko sei njurana ni hunti honta no ma kawante gani am hasibata manken da simma ba anna ashabal kanti kafidun konunga aya gani kul gidin kafidun konunga kafunni kumenya ga gidin ga khore nyane kun churobe ni gani non ngani warraqim aro wala han churodun wala khore dun konunga kubeni nati arraqim keni wala han nyani gari to konun saha anfam wala ha peno kon hono kanati kaf ken gadde bebe kenya gani raqim digangabe wana kon kanu ikunya min ayatina kwalla kawafinun nyaiba ajaban anai kawafi gani kenga ko kawafin kempe kafi dun ko nunya anke na kenya simma ba ai kawafin ma kempe kunga il kafi dun ko nunga birambe awal fitiatu honnan kayunga daga ilal kafi kata ke gidin kapu yang faqalu ihusati rabbana o kaman tun ka allah atina annan kinin doyi milladun kanan kinan ken nalla tengaranga rahmatan annan ne makinoi wa hayye annan ge mun dindi lana odangani min amrina illo finunga rashadan annan kande ge mun de odangani yang fadarabena allah to katundi ala adanihim iturunun kamayan fil kahfi kahfu keno gondi sinina sinangabuya adadan kontingabengani thumma ba'athna sagewdi undi lin'alama unatu ayyul hizbaini jamuku fil lidi kohani ahsa gantanganta lima yemmen ihondangani labithu igara kebe uchi amadan uchi kebe igara nyano kohanda tankafirundu muslimu kan jamuku fil lidi kondi uchi nipakintu nahnu alla tokude naqsu wa qarangana alayka ankamma ya nabahum kuka habidun kono kabarunga bil haqqi wi konnanda titongunga innahum anda kabidun kono ngari fitiyatun kunni honnan kayunyai amanu titongondi rabbihim ti kamanga wazidnahum alla tori zidi hudan kande ngai ga tongondi allara kande jidi magharsa warabatna okendon dindi ala qulubihim sondo munga kanu enterni sondo munde il birambe qamu igagiri faqalu yukusati rabbuna o kamantunka alla rabbus samawati kambado nyeri kamanni allahi wal ardi aro nyambado nyeri kamanni allahi lan nad'u wa takhirin dini min dunihi alla tananga ilahan batikamani tanai laqad qulna kembire ho haga konindia idan kembire keta shatatan diganyangen tenyando gana tikamani tanawana alla gahi su kembiro wagar digam nyengente nyako kun degen dabar ni haulai usuro kundu qawmuna kuno suro nyai ittakhadhu itigitindia min dunihi alla tananyai alihatan kamane tanai laula yatu hari gallitindini alaihim ikammaya bisultanin dalli kullin bayyinin kebe bangantengani faman adlamu sirintatu nyaunta mimman dina yimminga istara kebe gakutundi ala allahi alla kadiban garengang wa iz biren timmai gat biren birembe i'tazaltumuhum aha ke kundu inati khirse gara tokun ku ko ko tel la kul hal la ma sere toko ko be kha tunga nyugo nyanyi no ngani tunga nyugo ke bure nyane buru buru buru buru islami islama ko nyi no ngani kha ken tunga nyugo fata hotana re ken nya kahiringa nam buroti yane mene serebe gama tongonde ana golli bure nyanyana ku soro kundunu ku girina me mugonanti ikunta dugana ikunta Allah ta namba ta fere kenya ni kafiri lan tamar ni musliman musliman ngandi ke ya gandi war hiye gwai anani Allah kute hiti bara wonati khurujunya sahi igani war Allah kute ngai ga bara wonati da sunnan da ba ka ke kafiri nyammar ni kuya ilahiro ni dina nyi mali isiga kaniya igir senti idi wa idi atasaltumu biram be khaga latu bakatu nganyo kedi soro ko khaga wuruketa wama aro khaga latu gonga ya'buduna yakebe batta illa allah gantanya allah banai khambari bakki suya gelli kundu nyagani su fa kakun nandaga ilal kahfi katta gidin kapugo ya yanshur lakum yabo allah nam sankinde khadanga rabbukum fakamantum ka allah na sankinde khadanga mir rahmatihi illa ne manga wa yuhayyi lakum anage mundinde khadanga min amrikum illa kafinunga mirfaqan hinne yado kebe agan chirte khana kenyanga khadanga niya watara shamsa annaki yengari ila talaat agana yingina mbogu tazawaru ana kusan yingina njurte anka bihim ikahfim boteke ya awrani gidin kapu ke boteke kiyeke kwa na kiyembu guranye net ka kiyeke nda bugu anda ibaka anyengene bakia anyengene bakia kwa tewe na magi ikari iha tumbononti tazawaru ananyile an kahfihim baki igidun nkake be gasakanu ngani zatal yamini titem bangnga ki en daga titem bangnga wa idha gharabat agana ni khenne taqriduhum ani toho zatal shimali no gem bangnga ki en daga tin no gem bangi kitaw ikunyin timin e ki en daga titem bang ikunyin timin no gem bang taqriduhum zatal shimal ani tokoti no gem bang awdan ki en ngai bakka adan dai khenne anyengeni raqihi anta tilongon raqihi ko wolomboten kundul kiyeke sago ingana rodum kenta sirtiya waqa anyengeni ya akiyen daga tembangne ikunga tinno kembangne wa hum ikunga fi fajwati wa no kuyuru antedi min gelli ken kafino nga dalika anda ken ngari min ayatillah min ayatillah kena gelli alla ayanun nyai may yahdillah alla gani be kanda fa huwa ankamanga almuhtadi anyani kandan tay minga wa may yudlil alla gani be sankondi falan tajidalahu anta kitannina danga waliyan bisallim maya murshidan kandan dana gani kenga wa tahsabu anga ku ka habisoron cimmana ay qadan inantini ya honyai u ihe jentonyani anani ku nga ruqudun ihe kontonyani boni ya ku ngun tonyani wa nuqallibuhum o wi illana dhat al yamini tembang nga wa dhat al shimali adono gembang nga koyti im makamuti alla ni illan kufana indadalla saka karate nga ni illan kupano genga indadalla ni illan kupate nga الله اكبر وكلبهم يولك يولك قادم باسط بهندان نياني مفوتون دان نياني ذراعيه اكيتك ودي فوتو اكننتانو كفوتون تنياغا سقا بالوصيل يقول لقم بان ابراهيم يقول لقم كبان ما بوتيك بان غاروتي راكيبي ولك واسكنون سقنون غني اغري كننتانو كبح تنياغاني بالوصيل تي وا يقول لقم بان iro rakke banne ulleke wanu ngani yalla ken kana kununya ya ko ngun to ngani anayi kha inti du khala ha lawit talata anke muhammadu ga nyingi alaihim ikamma ya lawallaita ganjing anyi fallako ini minhum jelliku ya firaran uri ya tifare ngangari kamma anyurwa iti se ganyanu kugi lo ayi ntunna ngilo sino mani mega sakano anavamu iya ko ko ngun to nani wanu ka iranta ho dangani awarni ku kamusi kiro hosine iga sakano ha Allahu akbar wala mulita minhum ganjing anchondum nyi hakaku ya ruban kanu yede anchondum nyi hakaku imuru yede kanu yangade wa kadhalika kemu gani ba'athna hudi undu liyatasalu inan tirndindi bainahum ime nakanga qala qailun kungana kusati minhum ikundi kam manimeni labithum khagara kemu fere itira khara uchu manime sako yere ya qalu iti labithna yawman ora kota sako yere أو بعض يوم ما كوتا يغويتان قالوا إتي غني سقا إغني رونو نون غني كيان باك إغني ول ني كيان كن أنا كمو كسي سين نوخن كينيا ني ما كو كو دبان ما كوتا تكن قالوا إتي ربكم أكا كما غدي أعلم أيان تو إنت بما في هون لبثتم خغرا كيبي ووتشيا يا بعثوا أحدكم خرب بان بخي ورقيكم دي خروك قال سي قل يا إلى المدينة كتا دبيك يا فلينظروا أنا فايندي أيها كان دي خاني أزكى طعاما أغان تيرون تاي غان أي كان دي غان دين تيرين بوري كمبري يكون غامنا tunga nyobe gano bone nyanno wa harami nyigana tiebe haramu te igandi haramu to ana igandi senne mbay halale ak ikuna sima khibaraka hinna kunno nyen ana ga kentu ganyugo halake ya tunganyugo tana ta ko kenne muslimen nyayi bal yatikum ana litindi khayibi rizqin ti igande ya minhu nangiri ke kende be no ngam wal yatalaff ana mugo mugon ta ko gana nyi telle amma ga taraba karaban tandaga wala yushiran amma ga tuindi te khayi ahadan ahari yembana amma ga yembana no ko ya khayde innahum annatu ikun ngade yadhharu igana yingi alaykum khatamma ya yarjumu ihai khagullana ana khakari aw yu'idukum min qasa gandi millati daga kille qasege kamma ya walan tuflihu kandaga ganyine idan kembirenga abadan abada abada kan taka ganyuni tang wa kadhalika kemu gani a'tharna uingindindi alaihim ikamma ya ya'lamu inatu anna wa'da Allah inanti alla nyinanga nanti gara suru nyina indakarai wulinia haqqun kenni tongunyai wa anna sa'ata nanti la gharako tanga la rayba sikaro gere gere nta fiha kenno gonga mirambe yatanaza'una igame futunu bainahum inakanga amrahum ifinga igame futunu finga boni kenga dagi khasi ke utu agadaga agadaga agada kuya iti mana khasi nda mene sire kuri kitin nongana kuke gashin khasi bari kung kun anna ba munturu halaki surunal kumpalle kamo sikisini ken khalsi kuratu ne kenya hagara hi kewai ba ida haimu gumu go ida sahan de kebe warai suru no garawi gara farai gara iti gendi ida ngana ke kitani ah go sa di no gonko suru nga jiri ni ni ida adi no gonko ye iti ma ka no kun musliman kaga kebe no gara kata kun kun dalle halakiya salama gunya yersas aw haga ko saaji afi mi de garin nonga he kun do dire nyanda ke mu kun ade kita harsa kahirun bana banu binu ngaru kun kala me huti khibarinde awa o kwa kahirun nyani musliman nyano kwa honi kwa honi ayi a Allah atira me hutun den nyangi na kanga faqalu runganyu gonti gonu katagandi alaihim ikamma ya bunyanan kharataga yang ikamma khani suturi khana laqiti tkhay khana nun tagay noriya khana itkhono ngani khani suturi rabbuhum ikaman tunka Allah a'lamu ayan tuyinta bihim ti khibarinna qala alladhina yamun qusati qalabu ubinu ganindi ala amrihim itu ikhibarin kamay garatu lanattakhidanna tuna irinyana lanattakhidanna moga tigin ragandi alaihim ikamaya masjidan miside moga ram miside lagai kamay nonnya saldiran ko ititunga nyogara nonnya nanya ana famu ma'badin tingran ay gabatin nonan yo kembere kemma kabe kunkin khaw kushari andi na qabra nan challi qabran kam mahram tani sahi warada una udalla kunu udalla kunu qutu wanan kunu haro kharlen bichu no khawakin una ille sagana khadnan dinna qabran lundi misilendi ahram tanyen kengana nya kamedin gray nan qabran am misile bedinan challi re kha tuwanun tan tadagan anta kawan tan nan challi nonan Adik kami bangun tanya nanti. Karena kian kau nanti serius senunya ni. Ia menurut ini warno. Ika nato ini warno hari indah sehati kangen dawai kangen jinjan de. Kian mesti onta debar. Faman khaf min muksin kenapa? Pas kian mesti akan mengendang kian mesti hitu mesti ya. Dia gumi hana nyani ba, lima mi hana nyani ba. Anu pamu seru korenya nyani ba. Nana rondi misi denda haram tanya. Oku kian dah haram tanya. Agana ken ko ina kalantam dalle ruti ti faren kabran kaga misidi duna giran ken na hali Allahu akbar ha kabran ga misidi bende en kay bakande ser sugana siginan tin tabakka an kam manga na hi hore no kondide gelanga to kubire na wana hay an kan law sahih ti yangani bagandi la kala ko dandi kitina keme garantati ma keme garen mugude faren na sallallahu alaihi wasallam madina misida gana sikin aganan galle ke nya misiden qabran mani karayo go imi bakande itu bakande anke nyan ko to faren faren ti khamara sallikata qabran khamara taqi kam wona to ndiga mugi kam hay ko sana waqti ke utoma kiluran ko ta ko manya de siron tuna ka hinan ti khurna qabran bagane misidi kuruma nya hay siki kallan ko ten na ran anati ndabak igo ngani bi anna kinyo ko ken nan ken ni igo ke Allahu akbar Farinchu nangana sigi ken kana siranchu nanga serebe kambe gan taraten onak sayaquluna mi garantin dinanti awdan yahu inna sarnu be nuga farinkendi kumpai me hutunu inati salathatun sikwani rabi'uhum inagatandike ani kalibuhum iulleke ya wayaquluna inati khamsatun karagwani sadisuhum itumundike ani kalibuhum iulleke ya rajaman yesuai fitandenyai bilwaibi fi mugontenyawrani fai gullanni bitenyari datu yai konte akonna imu kontenyani imu ntatu wayaquluna yugunuwatni sab'atun yarwani wa thaminuhum yinyarundi isegundike ni kalbuhum iulleke ayimene qul annanti rabbi kama antunka allah a'lamu ayantu inta bi'iddatihi konti ngai konti iyana allah natu surusikyani ba ullekeni nakatandi soro nakatani ullekeni karagandi soro karaga ullekeni tumundi soro tummani ullekeni nyarundi soro nyira ullekeni segundimba Allah nak ikon tifakkan. Anu faham? Allah ni hakkan. Qul fala tumari, ha? Qul qul annanti rabbi kamanga a'lamu ayantu inta bi'iddatihim ti kontinga ma ya'lamuhum ho hontitu illa qalilun gantanya surudan tantwani tutang fala tumari andawari surudan tantwana tu kubenu aganya kubenu kiyene kungunga tu kunkien lo sas na gasiram pakke bega kenga benyande kun binisbati kun ndangani qalil jiddan na'am fala tumari maga kutan denya fihim ikun kaba ikun kafi dun gonon kibar ndandu yahudiyanun man nasarun nam maga me hutu kenga illa mira agantanya me hutu nde be zahiran kebe bangan tengani alla gara kebe kunanda ta kenko ni datan na'am wala tastaf maga tirindindi muri fihim kunchuro khibaran dide minhum yahudiyan kuya bilyan yellin nasaran kuya ahadan hari yambani maki tirindi bo nagaranya konno ولا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوا ولا تقولن انكن مغتي لشيء كون دنا اني ننتك محمد دي فاعل ذلك ننتك بونانا غدا كمبني ان ماكن كون الا غنت ننتيا اي شاء الله الله غن اغن لين الله دا ما الله غن دومي يتي فارن دا تيرندي ما ذل قرنين مخوين انا فامو اتي واي ورنا حجابي كمبني اي امتي ان شاء الله awa jibrilu mariya ga kibare konno bidota miru karagome he Allah da ayi litati maga tanga ho nyana kumbane mangana ti insha Allah yo yere kundu illa an insha Allah diga kutun te nyana yere anatu nu kam wonanti maga tin na ke nyana kumbane yayi agan ta nyangana ti illa an taqula insha Allah wuri mikai mangana bagan kalle murun وَاذْكُرْ رَبَّكَ أَنَّنْ كَمَنْ بِنْكُ إِذَا نَسِيتَ أَنَّنَا مُنْغُ أَنَّنَا لَهُ بِكُنَنْ قُسَمْ مُنْغُ أَنَّنْتِ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ يو قَانْكَ نَنَا لَهِ سِمِّنُ هُبِي مَا قَتُقُوا إِي مِنْ كَتَا annan kaman to kon kangana mungu wa qul annan ti asa ayugo wadi jike wadi ayyahdiyani rabbi kaman nin kanda li aqraba hube gan cinta min hadha kayi rashadan kandeya wala bisu ikun muci fi kafihim idingra kaya 300 kamu sikisine ya wazdadu 9 yukusara sino kahi kabi kahi makadin qul inati awa kamu si kisi ne ga sakka karanna anu ba mu sino ku kabi isabuti karabane ko illan ku fanne ke balla gada kara gana ni uga mara gado ke ida kamu si kisi ne sakuno ngani aru sino kabi qul yere ku naga sinina sinina ke kono inati kembre awa ko tan kontiro kasun kontinu ngati sinan kontinu ngati ko awra ne ku kiye ken sinan kontinu ma e kun kiye ke dange em palle الله اعلم قل محمد انتي الله اعلم اي انت انت بما تفون لبيذ غرا وجبي نانو انلانا كنتون له ابدا غيب السماوات كان بدون يريتوا في مغنتنا كنا الله دانني والارض ارون يامطو يري في مغنتنا ابصر به يكي الله اي هونتا غرينتا الله ايتي واسمع هونتا مغنتا الله ما لهم هونتي دانا من دوني الله تنان ولي يلي بيسلم يا ولا يشرك الله ولا يشرك الله انت هو كفا في حكمه اكيدندي احدا حربان يا الله انت هو كفا في اكيدن نوندي واسلم انه قرا وهي غرك بخي اليك كتانكنا من كتاب ربك يلان كمان كتابنا لا مبدل ترى هند انت لكلماته الله ديامندانني ولن تجد انت كتانديني من دوني الله تنان ملتحدا سمبرغيا اصبر نفسك انندو صبرين دي مع الذين كهني يمغا يدعون ربهم وبينوكي كمان كلي بالغداة سغبننا والعشي يرون لنا يريدون يغلهني وجهه الله يسنياي ولا تعد عينا ان يقوم في لنا مغفوتي عنهم بكيا تريد انور ولا تعد عينا ان مغنيا غندان ان يقوم مغدانيا عيناك فاعل ينيره تريد انغلا انغلا هني زينه الحياه الدنيا دونا برانتاو كيا يامبام بونياي ولا تطع من ما يم من بتو اوفلنا قلبه وغرا سندومين لغنا سيتينا مونغوندي باكو كلا فين كونينغا واتبع اغاسوكي هوا ودي يوم كلونياي وكان امره اكيم فين كينيا فروطان تمبراندانغينياي وقل انانتي الحق تومم باي من ربكم ماغاغيدي كاكامانغا Aralingi beda faliyumin akaman nan tongondi waman sha aralingi beda faliyakfur akaman nan kafiragu inna qallabi a'tadna utaqundi lidh-dhalimin zalimun danna naran imbenga ahaqa bihim aga gorin katunditiya suradiquha imbe ke sangallunga waya sa'in imbe ke kori nga sangallendi suwori ya few inano gonyano gonde waya sa'in ille hari kana la kadu qase yughathu ila kadu ila kadu qase la kana bima tijinyai ni nyimini tijinyai kal muhli kote marinte mogonga yashwil wujuha aga yesunu nyanyana igana jite jinte illiti gana tintondi ya kukiban ana yaran ke gujamba kaya na yirndi jinte ken konde bi sa sharabu agara kembugay arno ken ngana arno konde ken yana ginu kulle munkutun mi gari bagandi wure danga bi sa sharabu mini fombono wa sa'at murtafaqan koni nonya ken daga rahe kundu ana famu ken ter rahe kundu ken jong ken gemu hokundu ro kebe ga gemu igara kebe gemmalle ma katiya koni ken nyambono innal ladina yemmu kubenu ya amanu kubenu gatongondi wa amilu salihati igara golli surungolli inna kude lanudiru ntaybe bendini ajraman yemme mbarajinga ahsana kebe gasiru amalan golle ya kebe gara gollen cirondi inta ken golle monondini ulaika kunkaman nunga lahum kawidanga jannatu adinin tatengal jannan kangi dangani tajiri agawur nu min tahtihim iureya al anhar war al laqunga yahalluna igi yambana fiha kingal jannano gondi min asamira yelli urugi yanunga makitrangudunga min zahabin yelli kangenga wa yalbasuna iwairan londini yasi tindini yaban iramunga khudran kubenu khallungani min sundusin yelli soyinya khabmisenga wa istabrakin aru soyinya khabarakatenga muttaqina tuganu gani fiha aljanna nuqundi ala al-ara'i igisan sinun kamaya ni'mat thawabu barajin chiru wa hasanat murtafaqan kuni kunya gemmalle ma won chironni wa hasanat murtafaq murtafaqun rinmanne iga iro kebe ganni dome igara kebe nyikane igara kebe gemmalle ma won ken chiru aljanna lemun khallem paye kay sundus harire madibaj anfamu harire nyane ayaha mise wastabraq hariran yani dibash ayaha barakate wa dhrib lahum annan katundi dangani mathalan talinga rajulaini surufil li talingan naken kati dangani ja'alna onyangundi li ahadihima irubanum bedangani jannataini sugangallu filliya min a'nabin gelli bembenga wa hafafnahuma udi filli faga min akhlin citamarunyai wa ja'alna wanyangundi bainahuma tamarun timunkuna kanga zar'an sugampo ya igabrene kebeya kiltal jannati kwana tikori mangun kori garden makenka haranu anna mangu timun pai le munun pai ka salatinun do hotananu yi khawre ko kumugununga kiltal jannatayn kuntu gangallu fil suide atat ukulaha iritire mullitiya walam tazlim ima ho kuntundi minhu baka itire mukuya shay'an haribani yang fajjarna ibu kundi khilalahuma sugangallu fil nukonga naharan warallakenga wa kana lahu andawari suruhillan mu'minin do kafiri wa kana lahu anya kafiri kedanga samarun manankunge ngauran na burempo gabenga faqala yiranga di samaru itirmo amare kenye gatin sumuru kira anu yugno samaru awrani allaran na burenyanga dan na burebe yasmu aga hol aga kugunu aga manankunge kitana nam kahini sokangallu kuhilli na burenga maka sokante tanawa makakati faqala kafiri ke kusati sahibihi ikapalle mandanga wa huwa awdani akaf kidanga akapalle makidanga bor ken mumin ken kafir khayra menyi aba sokante ndingira ya hagari ya misalen katukun wa huwa arani kenga yuhawiru kapalle kafiri ke wa fadangalle ma kuno aga aga khanjap kamunaga me kutanden koy nayin ana atike de aktaru me aktaru nke aga ngabunta minga dina kenga malan nabureya azu yandara kha nafaran jamaya ikya jaman nangabuntan jamang ya khalsinam pungan khalsinga iya jaman nan kotan jaman nga wa dakhala jannata akin kusari sokante kedi wa huwa alihalanga zalimun to nyangundana nyani li nafsihi idu dangani qala akusati ma adhunnu nke ma simma anta bila hadhihi nanti ke sokante wa dagana abadan tang ke ma simma nanti ke kanganyi mina tang akin kusani akundunya wal iyadu billah wa ma adhunnu sa'ata kema la qarako tanchimma qa'imatan nanti sikana nanti la duna wagilli la qara wasiki kema kenken chimma de wala irudittu fahari kega nasage ila rabbi katin kamanga la ajidanna khairan mingra khairi kita minha yelli kenga munqalaban sakir sagara khair la qara ko tayna khairin po gabenya kita isagara khike igani ikkari iga sagene kat la kharay hari kenya ike gana daga ina khairin gan ngaben yaketna kenyi lan ku pera mun khalba qala yani sagram posire ida gana nunya koke ko kenni kerna al janna wal iyad billah qala lahu sahibuhu muslime keta adangani wa huwa akhaide yuhawiruhu awa kutandal limma gunada kachana akafarta atanke mbaga kafiraku billadhi yemmenyai khalaqata ibe garantaga min turabin gelli dorendi thumma min nutfatin sage gelli maninga thumma sawwaka sagaralaga nan nyurundi nantaga rajulan nan nyasirenyai gutimantenga lakinna kabarin kede Allah de Rabbi Allah nin kamanga wala ushriku genda hillaka hini bi Rabbi tin kamanga ahadan hariyam bana yirikum lakinna huwa Allah andari anga mahamana wa lakinna kenta hutini kundide awran lakin ana awran kenyin kabarin ke huwa Allah Allah ni de Rabbi nin kamanga ولولا إذ دخلت جلسا برم بأنغلو جنتك أنت قنتك دي قلت أنغنتي ما شاء الله كبه قلن الله دانا كنيا نانا لا قوة سنبنت إلا بالله يغنتنا الله تي الله يغنتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله كيان فارن سريغن هو كتا هو مانغن هو راغن لنغن دا غن كاونا أننتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله صحيح ورد أنغن لكينكو in tarani ana angani nkewari aqalla ngallu kunta minka ankinga malan naburiya wa waladan arurim mi yangan lukunta naburi nyagan lukunta limmi nyagan lukunta awra ayagan pungiya angari ngari muko ta'asa rabbi ayogo wadin kamande ayyutiyani awahu kinni nga khairan kenga mpazamunta min jannatika ankinda kesokante ya wa yurusila ana khayindi anto kanteng kama husbanan yang gangkatang minas samai nangiri kamundi patusbiha ana illa kare sa'iran nanya seingeng zarakan kebe dingran tu salak salak tengan ana itagar anta sikaran deni deni tenyen asalak tenyen zalaka nanya duri duronga ano vamu nanya nuku halakin ten yo zalaka kada hamsirbe amati jalaka ati zalaka parce que ogo de ben togon ni koy jalaq sahih wala da nam jalaq yo yereni zayu nyay zalaqa zalaqa yo gora wasana arabi ni nanya zalaqa kempe de jimu nyano ku khalle gi jimu nyay jalaqa Allahu akbar zalaqa wreni re noku halakin tinyay namman noku duro nyay kebe so kam pon nga nyada su halakin nam bono ay asunya so indur se indur nga su tembe tembe tembe nande mete nembe te ke ani noku halakin te aw yusbiha ma'uha ma anso kante ke jinna kan illa kare ghauran ananya sula nay nyinyen da wala na koro nyinyen no gonde falan tastati allan takadangani talaban murunde allan takitana tauhita igorin katiti yangan katanga bisamarihi tana burike yang fasbaha illa kare yuqallibu kafai hagidi gerunyillan kupana ko wagana tikundu kwanga na kawa hunga ngande gerun katame kundu ala ma hon kamma anfaqa agara kebe suna faqi fiha ken so gante no gondi wa hiya so gangallen khawiyatun akhinun tenyani ala urushiha iton ton kamma ya itun ju kana so gam pen subono wa yaqulu awatni ya laitani gena tenko lam mushrik mani hillaka bini bi rabbi cinka manga ahadan mani ho ho kapa allah ya wa lam takul lahu amanya danga fiatun jamanta danga yansurunahu igade mana min dunillahi alla tananga wama kana akimmanya muntasiran be mandana idu danga kebe gabono nari taranta ikha hunalika dunya nila karaide alwalayatu alla bisallima khunga lillahi ana bisallima khunga lillahi ana alla danga alhaqi dungare lillahi alhaq alwalayatu lillahi alhaq anfam alhaq badalu nyan anfam lillahi alhaq allahu akbar nonga nan cigi khibarun kenna allah ban kota ba allah ke be kan tongunga huwa khairun ayam basangunta sawaban barajinde ya wa khairun ayam basangunta uqban lagaru siru mu'minun da ya mu'minun lagaru ciruna wa dhrib lahum annan katundi danga madal alhayati kuna biranta akum mithalin jama'in kodi mogonyani anzalnahu garayan kandi minas samai bakakamundi faqtalata bihi aganya khambinan jakasitai naba atul ardi yen pun divonga asbaha kenilla kare hashiman nanya ko soki kawante nyai tadruhu riya kangenga woyini na woyo yo daga na allah kinya ala kulli shay'in fa inni bi sukamaya muqtadiran rakatan nyani almalu naburun ade wal banuna arulemunga dinatul hayati dunaya bampun nyani kuya wal baqiyat akubinu barajunga toko as-salihatu isu rungani khairun kunyam pasangunta inda rabbika ankamanni sawaban baraje ya wa khairun ayam pasu amalan natabi sirebiga natti do honga ayam pasangunta misali disasa annanyi anga subhanallahi kungni alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar subhanallahi lillah kwana albaqiyatu salihat sallim fallana karunko kunyam pasangunta nabure dunadi anda magasirenya khabari anga mara lakillindi problem nya amanya lemme kem mo kwani kanga mi nya mara nga mi idabar ya nga nga ni nya kunnu ngata kunnu pedi de dunado dunano ko na burun dun lemme kunni yambam ponu ay tang waye allam pin ko ngku kunya bara jin nam pasamun tang waye umma ko tan jimma nusayirul jibala o ga gidun terendini wa taral arda annani nyangari barizatan ngo chante ngana adura abangan tengane hon ta kamaya wa hasharnahum ona kahum oni kahum ay falam nughadir o ma to kondi minhum ku komodi ahadan hari yambano ma to konongani wa uridu idibal ala rabbika amkam amkam safan safan manunyani gatembene meya laqad ji'tumuna yalla atikaka killi ukatuku allahi kama kumukumma khalaqnakum ugra khataga awwala marratin tafanan namukumbe ya asurini akuwa magaran chara mukumbe bal afimine za'amtum kakun jamun tankuni na garenko allan naj'al lantanyangondini lakum kakun kafir nudanga mawa'id ñine raqiya nanti xantarni kara garanya ko kenga de wa wudi'al kitab ya kitabun teri fataral mujrimina kullun kitabun anna mujrimun ari golli bur nyangano ngari musfiqina kanun tonga mimma baka hundi ube ga kitabe keno wandi wa yaquluna ina qusati ya waylatana ukubuni dumbenko ma li hadha alkitab man ma kitabi ka khibarin la yughadiru saghiratan antahu buchine to kononga wala kabiratan anta golli khore to kononga illa ahsaha gantanya ga jatini na taqundiyan wa wajadu ma ida hunni aminu gara kebe golli hadiran atawantinyani wala yuzlimu rabbuka anka man tatu nyangunini ahadan haribaniya wa in birinchimma qulna rubati lil malaikati malaikanunda isjudu qakunnan sujudi li adama adamu dangani fasajadu isu sujudi ya illa iblisa gantanya iblisa ya كان إبليس كنيا من الجن جنن نيادي ففسق حاكم بو عن أمر ربه كمن يمر مريا فتتخذ يلا كنا كنيا تكني نانيبا وذرية عرب جمونا أولياء أن يبي سلمونا من دوني يلا تنانا وهم يكون أدي لكم يواقكم بعد مريم دانا عدو خنو نياي بئس للظالمين أبرو أبنوتو نيان دانا ندما كافر نندا بدلان فراخاد يغراكيت يغراشيت هاني هراغو اللي كي هراغو عدم بنوم ما أشهدتهم اللاتي ميتا واندي خلق السماوات كم بدون نيري تغندنغ والأرض أرونيان بدون نيري تغندنغ ولا خلق هرئي منو تغندنغ وما كنت انكي منيا متخذ المضلين سانكون ديندان لغندان عبدا سنبين دياري ويوم قوتان جما يقول اللاغتني نادو كغنغن دي شركائي شركائي يا قرين كفلم مونغانغو الذين كفلم كوبيني زعمتم خغرا غارانتانكو فدعوهم خغني خري فلم يسفدعوهم اري خري فلم يستجيبوا ايمان يمي لهم يدانني وجعلنا اونياغوندي بينهم ايمينا خان موبقا هلكن دي دينغراي منا ورومبانغي ناري نا جهنم بين ناري نا خان ورا المجرمون مجرمون نن ورين دي يا غني يانغو بورنيانو نا ان إندايم بنغري فظنوا يقصدن قناغو أنهم ننتيكم مواقعها يكوني إمبك خنانو نيرو إخني إمبك نغنديا ولم يجدوا إما كتاندي عنها بكا جهنم يا مصرفا إما كواسادرو أنا فهمو بغاندين دي قنانتنا هو بغاندين كين الله إنا إساغاندي بكا جهنم إرانتا كين كتنا مصرفا ساغي هو idda ken kitana wala qad sarra idda sagara kitana baka jahannama ya wala qad sarrafna ubangan dindi fi hadha alquran ke qur'ana ngondi inna surundanga min kulli mathalin yalli talisu ya ugar talisu katuda bangandiya wa kana alinsanu almar min kinya akthara shay'in akthara shay'in pompo gabinyai jaralan me kutandai hadamar me na me kuta garin ayan kuta su friend wa ma mana anna ho masrul laga ayyuminu igatun ngondi nantun ngondi izja izja birambe jaahumul huda kande ngariya wa yastaghfiru rabbahum ikaman kafari muri illa agantanya anta tiyahum agariniya sunnatul awwalina bunun tu hanan killen ai isuni kille kasen me aya audani halakiye أو يأتيهم أو يأتيهم ما نريا العذاب ينغم كتنغا قبلا جنكو يكم ياخنغي هو مسرون كبنتون وندينينا الله نياغا نعم في مخا أغانتاني كومباي ترنكينيا سروحانانو حلقي بيغالا كتا كن نعاري برامي كن نعاري كن نعاري وقت الناهري مغيان وما نرسل المرسلين واندا خفارون كيني إلا مبشرين أغانتاني نمسما سندانو أغنيا ومندرين أرو غنغون دانو أغنيا ويجادل الذين يمون أمي كتنا كفروا وبينوا كافراغوا بالباطل تجارين أيوا دقنو تجارين ليبحضوا كروينا مبانقان دينا نيندي به تكين غاري الحقا تنغون أيغا غاري مي كتن دينيا ألف عام كرو هنا كاري كينيا تونغونا هنا تونغو كبنوندي واتخذوا يكون تيجي تندي آياتي كلا آيونا وما أدو إذا هون كاتيجي أنذرو إذا يغنغو تيكي بينانيا هزوان سوين تهونياي ومن أظلم وغان تونيا نونتا من نتسين تونيا نونتا ممن دينا يمين ذكرا يغلقي بكواندي بآيات ربي كلا آيونا فعرضا أكو سريفا لكوي عنها بكا ألا آيونا ونسي ما أمونغو هون قدمت يداه وكتم بالغرا كبي قولي إنا وكودي جعلنا ونعوندي على قلوبهم يسلمون كما يا أكنة برتادون أن يفقهوا إنما قرآن هاموا وفي آذانهم ونعوندي ترنون قادي وقرا سكادين وقفادين وإن تلعهم أمنا هري خري إلى الهدى كتا كندي نياي فلن يهتدوا جنتا كندي إذن كمبكتا أبدا أبدا يكون تا كندي نياتان ربك ربك كمن تنك ألا الغفور وعيان غفر داننا ذو الرحمة هني دونك أنا الله لو يؤاخذ أغند سر لغنا بما تهم كسبوا كيف دبري لعجل كنجن أني كنجن دني لهم يدنني العذاب ينغن قطن بل أفيمني لهم أويدن موعد ينرغن يدنني لن يجدوا انتكت أندني من دونه ألا تنن موئلا سمبرغيا وتلك القرى واني دبونا أهلكناهم وقري هلكي لما برنبي ظلموا وكافراغوا وجعلنا ونغن دي لمهلكهم يهلكين دنن موعدا وقت النايا وإذ برن جمع قال موسى موسى قتي لفتا يهن قيند يوشعب النون واني أخاني النبي من موسى هليا لا أبرح موسى تنتقلي حتى ما برنبي أبلغ بانكيني مجمع البحرين فانهم باللي جمراغن أي كهمراغن أو ما كنقى أمضيا نندنغي حقبا وشلاتي سنالاتي نكي نتاب ترندكي والا مينا نكي نالا غدا نغبكو أنفامو من أن تقول أنا كنونا فلما برنبي بلغا يهلغا كيني مجمع بينهما يركندو موسى أدو خضر أيا قسم بايكي aru yushu'b an-nun musa kawande kotanyo way kawande khore ha iti musa dangane eske sere wa re ube gan kotan kenga ba he atihan amatu agun chaga allah inan to allah wa adam he allah khin kata ti komo yike maga kenan kotan kenga kotay to agunga makana kotu musa he ati allah na ken ko me khanu hun koyya atana hangum billiga ge munno ko bete ana nonya Musa ka anu fama akapare nan tinda ka tuwa humuru kenyu boy annabi yimma nyaa ka gilla rawana tuwa humuru ngiran ken gonu mun sak Allahu akbar ay kenya ko ngandangani ati falam bangu ko hilliga ge mun ko be inta trende ngalla mi gan ki nyeno mi na dangi huquba sinan konti kapuya falamma inatu huquba ken ni tanche ge sine tiwa hotana konno فلما بلغ مجمع فلما يركندو اللاتي موسى دانانا نيه انا نيه نياوت انا فام نارو مكتل نكون كو كاندين نكون باني اسورون تيني نكو ييغاندي كو يسليفاندا نيه كي غانا سانكي يانو كومبي انا فامو اوا هو كينا نون ني ماني ييغو كينا نون ني يو نعم كومو سيري kenya gane khabu ni reke gana sanko no ko be su ana no ni ay kenya ko ngandanga ni falamma kabirambe balagha ihilliga kinye majma' bainihima kam fangu ku filli ka humira kenga nasiya ifilli ku samungu hutahuma inye khesronte kayang fatakhadha ni reke ku sabirena lage sabilahu ikillanga fil bari fangindi saraban bote misane nga daga na kebe saraban aganaru agarnu jike aji adu jin akembe do wayna tako ka nyake ke gana agar ru jike ri kunda agana katino ken kawana kida botum ma ke wahule na daga na ken saraba aga amirre angana haya amirre manga daga na nokondi Allahu akbar faramma hari borodu ime angana ni fangi nga manga ni jin lakenga no fam hoyo go wani ni tirimbe ne jike nokondi kun aga boto mambu kan ni ko naga yonkene tidi kella wan kusono yimme sidanga na ken daga magurera sidanga na kinyine anga takke ken ngara wan kusono sembe nga ken da yo ko kimmi mo ko daga na yo bonu kunti ay anya ko glassin ne daga na katino ko be non na tawa na anya glassin koyo na anya tagu manche itin iga kinyeno iga tampi iga kinyen iwa kinyeno no ken ni tampi nyaba yo ko sa sawari men cembe ni ando fam sax ko gidim kunturan kun ke dalle meke lemine ke be gano ko yusho akenya fi ngani yake ke fange ke ga champene me kun ti jingaro kande ke no ko naga kati nyakke bana ko sab yonke abire asante baka kande daro cike no kembre awa hay me kam musa ke awa khen atinda kirina konada inda kirina konada ka iga gidibane iri kirida ka ila bito hilliro hotara anda wari eti musa mattampi maga kinye nonga kaga dangi nonga ni banta ko ñu fam kene ni la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha lan ta huwa Allahu yunki wallahu ya gam fekki betam na'am falamma birambe jawaza ihi liga dangi fangi ke fangu ko filige muraqanga qala musa khusati li fatahu hon nan qayn limin dangani atina anna litini qada ana gada ana oy gande nga gada ana anno oy gande liti anno oyire khate liti ha yiri yara e begiya hube ga ken qatana bakiya anariti ken to ko ha yira khate har sunun gonga e mati yira khate ni kiyana na kiyi sigira wa su tampi keta sax tande golla su wa yiri yara na keta dulen igara gana kebe riti khanda yi gata ya yiri yara su ga khay ken khate ne tilla kan ni na khate igan me kyan ken to ko yira khate yiri yara khate yiri yara khate ho الله اكبر لقد لقينا اوهاغا جيموكو من سفرنا اوهاغا جيمو من سفرنا ورا كترنددي نصبا تامبيم باغارو كيتا كترنددكن دياكون قال يوشع بن نون تي مغنن كايكتي ارايت اندا وريبا birambe awaina oga daga ila safara kata gidin kuntura ke nan tsaguno nganan tuma bayni ke yushude nasitul huta mungu nyekeke ya wama ansani ho min mungu ndai illa shaytanu agantanya shaytaniya an adhkura ina simme shaytani andi e mungu ndi ga kora simmena ya wattakhala sabila nyekeke da ikillaga fil bahri fangin no gondi ajaban kawa finyani kengade Allahu akbar. Qala Musa ti dalika ma kin kungade kenyani honga kunna ukuganyi nabri ukuganyi hube mundunu kenya hay kunnude tadda ihi lisfalla nyille ala asari li falle bay batten ay gan kidiro no gobede e maka killeta na wutede ibattu kube no gano itebe ihi lidi tabe nyara ga qasasan iga daga na killita londa nga fa wajada abidan ihi lira kumenyi no min ibadina gello ko alla ko munda ay gan khabru ya atainahu okini ndai rahmatan nemanga minindina nangire kwalla banginga wa'allamna waratu indi ladunna kwalla tengaranga ilman tuwa kumpo horenga qala lahum musa qadru anikiti annabi nyimmenen man annabi nyimme sohe nga nokon sahi wala da naam kenya ni kubeno ngati angana tan annabi nyimmen nyana anufamu ina tallama kinko angana tan annabi nyimmeti inati kendi wole nyamarta banan koronta nabi ni anu man nyana ket ke yani yugati sunna gumu nga honda ganan tan nabi ni menyen anu fam allah farinti khadru ila tokora khadru paske akenni sire ya gana ta hunu ko be non chu nyana dere khay manyo non chu ko lan nyana dere khay manyo ke yani ga tokora khadru qala lahu musa musati khadru dangani hal attabi'uka yalla anta waladan aba ala ke kama an tu'allimani annin tuindi imma gelhunga ullimta rushda ullimta rushda igaran tuindi kande bi anna kunin dangani qala khadru ti musa dangani innaka anke musa de lan tastati'a alla anta katunu ma'iya dahini dahininke dagana kahininke ya sabran hanga munyin alla anta munyini wa kaifa kam mukhani tasbiru anga munyini ala ma fonkam maya lam tuhit anga magoren katu bihi tifi be ya khobaran tuwa ku ya hube gin ke makan ke maken tu an na an sabar ni kam moya qala musa ti satajiduni manga dinni insha allah wa alla gana dunge sabiran manga dinni munya na ya wala a'si takutannini laka anke ndangani amran harifi banin tangutanari hi baniya qala qadru gelang na suke dinga fala tasalni magintirindi hari honnei hatta ma birambe ngana ikacha laka andanga minu gelli kumpi ya zikran finkong ngani konandanga ni ngana hoho gana nyotere ndekedi maka digam feru maka hoko mingani konanda birambe onda trende ngana timme mingana konanda birambe yang fan talaqa ihilliro ihillidaga hatta ihillitrenandaga hatta ma birambe ila rakiba miga setu fi safinati furen nogondi garo furen nogondi khalaqaha khadru qusra hure kedaga na filahu awrena keten nyugo soppi bakena kra قال موسى خستي أخرقتها خضر أنه هور مكرا لتغرق أهلها الناس رنيا يولندني با لقد جئت شيئا أنك مبغر هو دبري إمران كيبين نرنيم برين قورندني أم هل قريبتن إذا دقابر أمي غرو هورندي خضر غرو هوريك كرا نا كيب كتن يوغو بغي أتي خضر أنك أن لا يسرنيا يولند هورين ونغا قال خضروت ادانني الم اقول يلم ما كوا با انك ننتك موسى يا لن تستطيع لن تصبرني لن تكتنوا معي كاينك يا صورا صبري سوي ما كنا ننت لن تصبر قال موسى تي لا تؤاخذني دروت ماكي لغا بما تهون غامغو ولا ترهقني مارين كليفندي من امري جلم بينونغا عسران خوتا ماكا خوتا سكين كماي كوني مونغوا ماكي لغا تكونا مارين كليفندي وي غا انغي فينون خوتا ني ما فارا لو زرو متادان فانطلقا إهلي دغا حتى ما برمبيا إذا لقيا هنا من إهلي لمن نيغو غيمون فقتلها خضرو قصرا كل من نيغو كريم قال موسى تي قتلت نفسا إيه أن يمكن يكربا زكية يمكن سنناني بغير نفس أنا نعم يمكن كرنا بغي كندو نانكن دو كيغا لقد جئت شيئا أم بغر هو أريتي نقران كيبه نرنيان برينغاني أخوني انتغاني دي الله أكبر. يو كمبرة كيسان كتنغانو هزبه اللاندين أوكيني الحمد لله موسى أو أكاد اللي من كتو قرب اللاندين خماني كتونا كيسان كتن تنبان صحيح ولدا وصلى الله على محمد وعلى الله وصحبه وسلم كبني نيوغ نوائده كابو نوائده أسيغم